very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok! 95. podcast hallgatók! Hello! Most úgy köszöntöm, mint Lalli szakadt! Sziasztok! Hello! Balázs a szomszéd szobába jelentkezik! Adjatok rám hangot a streambe, és akkor jó lesz! Balázs egy vödörbe költözött. Igen, csak mondjuk annyi, hogy így megnéztem, és plusz 25 decibel van rád adva Balázs, és igazából te ugyanolyan halk vagy, és csak a zaj növekszik. Tehát, igen, azt nem tudom, hogy csinálod, de... Csodálatos hát 35 000 forintos hangszórod. Igen, tehát régebben egy 600 forintos mikrofonnal tudtam ugyanezt, most egy 35 000-essel. Én csak visszaküldeném azért, ez Balázs. De... Most mi fog történni? Tehát visszaküldöm és kapok egy másikat, ami ugyanígy szar lesz? Nem, egy másik típust válasz. Mondd meg, hogy hát ez... Egy másik boltot, ahol nem vernek át. Nem, mit se vernek át, hát egyszerűen ez ilyen. Igen, tehát ilyenkor egyébként van 2 heted, már nem tudom mikor vetted, hogy elállhatsz a termékről. 2 hónapja. Hoppá. Hát akkor nyilván ez fog történni, vagy nem tudom. De nem figyelj, normális maga volt. Volt a Microsoft nevű bolt, vettem egy vakut. Tudjátok mi ez a vaku? Így pip-pip, lehet vele vakuzni, nagyon elmés a... De nem pittyog, hanem villog, tehát igen, a pittyog el sem igen, pittyogva villog, igazából vakuzik. Mondjuk villogni viszonylag nehéz egy ilyen hangos műsorban, nem? És az a lényeg, hogy ott vettem egy vakut, egy manuálisat, és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy nem volt... Miért a manuális vaku? Hát olyan, hogy... Te töltöd bele az izét, minden... Igen, minden igen, tehát a fényt én töltöm bele. Tehát, igen, van igen, egy ilyen töltsér, nem? És akkor ilyen zacskos fény, amit beletöltesz, és akkor úgy, nem? Tehát ez valahogy... Igen, igen, az zacskos fényt beletöltöm, és az a lényeg, hogy vettem tőlük, és akkor írtam, hogy hát még nem nagyon tetszik ez a manuális vaku, mert hát igazából... Most azt nem fogom írni, hogy nem értek hozzá, azt fogom írni, nem vagyok elégedett vele. A lényeg az nem, egyiket sírtam, annyit kérdeztem, hogy nem lehet-e becserélni az ATTL, tehát az automatikus változatra, hogy így csak úgy becserélni, tehát hogy úgy nem elállok meg semmit, csak úgy cseréljük be, és azt írták, hogy de, küldjem el hozzájuk, elküldtem, és rögtön fel is hívtak másnap, hogy akkor küldik vissza a másikat. Úgyhogy... Borzasztóan jó fejek voltak, meg is lepődtem. Ez magyar üzlet volt? Magyar üzlet. De hát akkor meg főleg meglepül. Hát alap annyira azért igen. Nem, mert hogy jogilag ezt kell csinálni. Nem volt szerintem kötelességük, tehát becserélni valamit, max elállni tőle, majd utána venni egy másik. Hát de az nekik miért jó, ha elállsz tőle, akkor már sokkal jobb, hogyha azt mondod, hogy... Vagy egyébként haj. Konkrétan kedvesek voltak, mikor beszéltem velük, stb. Tehát én úgy veszem le, hogy egyébként ezek így kedvesek voltak, nem pedig úgy, hogy szakszerűen jártak el. Mert azon kívül borzasztóan jó fejek voltak. Akkor azt mondd, mennyit fizetnek nekünk, hogy ez a reklám elhangzott. Én mit kapok? Nagyon sok vakut fogunk ezzel. Nagyon sokat villanthatnak, nem? Igen, kapok majd ilyen zsákot, amit bele tudok önteni a vakuba. Igen. Igen, na, meglepő tökéletes. Volt. Ellentétben vettem zenét, én nagy zenekedvelő vagyok, vettem zenét, szoktam venni, most megjelent az új album az egyik kedvenc zenekarnak. 8. kerületben tudok egy jó helyet, ahol nagyon olcsón kap zenét. De az nem jó. Nem jó, mert annak ismeretlen az eredete, máshogy hat. Figyelj, megvettem és írják, hogy... Tehát megvettem Bakeliten, mert hogy... Szerettem volna egy ilyet birtokolni. De rájött, hogy nincs bakelit lejátszód. Az teljesen mindegy. A lényeg, hogy majdnem ugyanannyiba kerül, mint hogyha megveszem iTunes-on. Akkor meg már miért ne kapnék mellé egy bakelit lemezt? Hát most már ha egyszer lehet, érted? Tök jól is néz ki. Meg hogyha egyszer lesz egy ilyen USB-s bakelit lemez lejátszom, amit tervezek beszerezni, akkor tök király lesz, hogy lesz egy ilyen cuccom. Szóval elküldik nekem, mert ez egy olyan hely volt, ahol konkrétan nem zenét úgy nem nagyon, hanem inkább csak pólót, meg ilyen merchet. Tudod, hogy ilyen póló, olyan póló, meg olyan kazetta, meg olyan izé. kazetta, jó van. És akkor gyakorlatilag meg, elküldték nekem, mert ott volt, hogy jár hozzá a Bakelithez a digitál download, tudod, mint az iTunes-on, hogy letöltheted, és akkor érted, nem kell még egyszer megvenni máshol, vagy kikölcsönözni. Na most, elküldték nekem a linket, odaírja nekem alulra, tök jó, hogy megvetted ezt a cuccot, itt a link, amin letöltheted, maximum kétszer nyithatod meg a linket, utána letöröljük. Mondom, ez tök jó, hogyha akkor ezek szerint mondjuk felrobban a gépem, és tönkre megy a HDD-m, és véletlenül kétszer kattintok a linkre, akkor soha többet nem lesz meg, és még egyszer meg kell vennem. Tök jó fej, nagyon király. Letöltöm, és gyerekek ilyen, hát én nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyet. A formátum, amiben volt, az WAV, tehát Windows Audio. Tehát Windows Audio, és nem úgy volt, mint az iTunes, hogy letöltöd, és akkor a fájlokban benne van már, kiírja a zene, ki csinálta, a copyright, szám, még az albumárt is benne van, ugye, hogy a borítója, meg mindene. Ebbe, hallod, mondom a fáj neveket, amiket kaptam. Jön mellé egy fájl idédíz. Hallod? Figyelj, mutatom, miket kaptam. 01001 US6942383.wav. Nem lehet, hogy egyébként ezeknek a, ennek az albumon, tehát ez a nevük a számoknak, tudod, és akkor ilyet adott neki, én így tudom én a zenekar. Így gondolkodtam rajta, hogy most tényleg manuálisan át kéne konvertálnom MP3-ba, mert értem én, hogy ez tök jó, hogy nagyobb minőségű fájlokat kaptam, mint amúgy, de az a FLAC, tehát a FALC nevű formátum, amit szoktak erre használni, nem a Windows Audio, és akkor azt, na érted? De annyira igénytelen, és akkor semmi nincs beleírva, renderelhetem át, írhatom bele, tölthet, ennyi erővel megfogom, azt letorrentezem, érted? Kaptál mellé egy izét, nem? Egy bakelit, ez rendben van, tehát én ezzel nem is haragudtam, de ezt külön meg lehetett venni csak így, digitálba, $10. Csak igen, és olyan a bakelitet, hogy fogod, berakod a lejátszódba, veszem itt a 30 ezerért egy USB-s lejátszót, és így rá van írva, hogy csak kétszer hallgathatod meg, és így a másodiknál, mint régen volt, a szupercsapatnál így, ez a bakelit megsemmisíti 10 másodpercelőn belül magát, és egy ilyen iszonyat nagy füstölés, és így elszublimál. De úgy, hogy a helyes, tehát csak a hűtőjét. Nem azt, hanem akkor az lenne, mint az ilyen paródiákban, hogy megsemmisíti önmagát, és így mindenki ugrik, tudod, így detonálódik az atombomba gyakorlatilag. Na szóval igen, tehát ez volt, tehát a probléma ezzel csak annyi, hogyha én ezt külön megveszem a honlapon $10, mert meg lehet, úgy, mint az iTunes-on, Bandcamp-en, stb., akkor ezt kapom, csak külön $10, érted? Aha, tehát engem csak ez idegesített fel. Tehát, hogy ez nagyon igénytelenül tré, tehát innen ne, ez a merch now egyébként. Tehát ez borzasztó volt. Tehát úgy felhúztam magam, hogy azt hittem, így ott gondolkodtam róla, hogy mindjárt írok nekik, hogy ez what the fuck is this? Érted? Aha. Tehát ez most olyan ennyire igénytelen, és akkor wow, és akinek megje van, az hogy játsza le? Na mindegy. Hát virtuális, nem értem, mit problémázol, virtuális gépen fölrak egy Windows-t, és akkor úgy elindítsa. Hát most nem értem, hogy ez miért probléma. Media Player, de ilyen Windows XP-t rak már akkor föl, tudod? Tehát, hogy nekem ilyen jó élmény egy Windows XP-t nézni. Borzasztóan király. Hát főleg a 4K-s kijelzőn. Hallod? Főleg a 4K-s kijelzőn, ami nincs optimalizálva, és így jobb fent van így a sarokban a kép. Na, hát mindegy. Igen, ezek történtek most, viszont van rengeteg témánk, én mint az új műsorvezető mondom is. Szóval van rengeteg témánk. Az első, menjünk fentről lefelé szerintem, csapjunk már bele először az ilyen kis személyes megbeszélésbe, ha nem probléma, hogy Lali vásárolt egy drónt magának. Kínából. Bizony nem a kommunizmus fellegvárából rendelt magának egy drónt, és hát én azért kíváncsi vagyok rá, így kicsit elmeséled, főleg elmondom, mik érdekelnek, mikor adod oda kipróbálni. Mikor hozod le Miskolcra majd túrázni? Túrázni? Nem, tehát hogy így mennyibe került, mi az, amit így azt mondasz, jó-e, hogy... Jó-e, meg vagy elégedve vele, stb. Igen, megérte, vagy szokásos pénzkidobás volt. Hát fiúk, ez egy olyan műfaj, aminek nagyon nincs értelme valóban őszintén. Nincs, de ebben is van nagyon rossz és nagyon jó. Tehát, mert hogyha élvezet, hogy repül ez a cucc, és nagyon rossz, mondjuk 10 perc után meghal az akkumulátor, és utána meg velsik, akkor gyakorlatilag ennyi volt, nem? Nem egészen, mert ez kb. 10 percet repül, de utána föl lehet tölteni, hiszen akkumulátoros. És nem meghal az akkumulátor, csak lemerül. Nem tudom, milyen ismeretterjesztő magazint olvastál ebben a témában. Nem sokat, igen. Playboyt. Hát az fogy egyébként még? Tehát így az internet biztos. Óta? Hát, hogy nem, biztos. Playboy az egy fém, nem? Ja, mondta Balázs halkan. Így van. A másik szobában. Nézte meg Balázs a konyhából. Az miért autójából, figyeled? Az autójából. Igen. Jó van, nem kell rossz indulatoskodni. Na, de visszatérve a drónra, egyetlen egy dolgot tudok felhozni mentségem gyanánt, hogy miért vettem meg. A tetőn meg szeretném nézni, hogy épek-e a cserepek, és jobb ötletem nem volt rá. Igen, de ez konkrétan ez a ez geek nagyon, vagyok, ez nagyon nem ez a, hallod, ez a ez geek, tök geek vagyok, de ez a geek vagyok, de ez ciki, úgyhogy inkább kimagyarázom. Igen, ez igen, az ilyen geek kamu, nem? Geek tehát kamu, igen, tehát hogy tök ciki lenne ezt elmondani, hogy eznek nagyon örülök, inkább kitalálok valami bullshit. De komolyan, tehát ez olyan, mintha én is azt mondanám, hogy nem szállok be a liftbe, hanem néha leküldöm a terem garázsba, úgy megnézem, hogy nem mentek-e neki valamelyik autónak. Komolyan, de ez körülbelül ez a szintű magyarázom. És most írják egyébként, hogy a drón csak kétszer lehet fellőni, utána felrobban. De nem az, hanem egyébként gondolt. Láttam olyan videót, ami arról szól, hogy egy ehhez hasonló drónra ilyen, hogy hívják ezt, milyen gyertya, római gyertyának? Ilyen római gyertyát raknak, vagy ilyen kis rakétákat tulajdonképpen, és a drónpilóta az követ két embert valami térdigérő havas területen. Akkor ilyen élő kísérlet. Wow. Mennyire jó a vadászdrón. Persze poénból csinálják valakinek a születésnapja alkalmából, és a boldog születésnapot az háttérre bele van írva a hóba. Azért aránylag hamar lehet egy ilyen drónt lerázni, nem? Tehát maximum 10 percig állsz egy helyben és nézed. Tehát, igen, aztán utána gyakorlatilag megint... igen. És ezeknek ugye még a kamerája se annyira jó. Igen, tehát pont azt akartam mondani, hogy amúgy egy olyan drón, ami elbír egy GoPro-t, az maximum 5 percig repül szerintem az akkumulátor miatt, rohadt hangos, rohadt nagy, de azzal legalább lehet készíteni valami értelmes felvételt is, nem? Hát elméletileg erre is lehet. Tehát egy GoPro az tök könnyű, is, de... Hát az a baj, itt nagyon-nagyon grammozni kell, tehát hogyha én lecsupaszítom teljesen ezt a gépet, és rárakok egy olyan rögzítőt, ami nem mozgatható, nem forgatható, tehát fixen áll magán a drónom, és rárakok nem egy GoPro-t, hanem azt hiszem SJ4000-esnek hívják azt a kínai utánzatot, ami hasonló kategóriájú, mint a GoPro 3-asnak a wifi-s változata, akkor azzal egy olyan 7 és 10 perc közötti időtart, amíg el van, de inkább 7 percig. És azzal lehet szép felvételeket csinálni, meg ilyenek, de az a kamera, ami hozzá van, az gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy használhatatlan, de vicces. De túró. Hát az a baj, hogy ti most nem látjátok Balázsnak a kamerás élőképét. Az 32 megapixel, jó? Mint hogyha ezt a képet elnegyedelnétek. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha 640x480-at 720p-s mérete fölhúznátok. Szép mosott, szép zajos, még akkor is, amikor süt a nap, de azért nagyjából lehet belelátni. De lehet, hogy az USB-mel van gáz, most azon gondolkozom. A kamerakép is szar, a mikrofon is szar, minden szar. Igen, most így elgondolkodtam én is egyébként, hogy neked ez USB is most, és hogyha nem az átalakítóval, egy laptopba beledugtad már kipróbálni? Nem. Hát ezt konkrétan most bontottam ki, amellett elkezdtük, úgyhogy annyira nem volt időm még tesztelgetni. A mikrofont? Ja, a mikrofon? Nem, a kamerára gondoltam. De nem, egyébként nem dugtam még bele. Hát majd meg kéne nézni. De ezt kipróbálom, ez okos dolog. Nyilván nem én gondoltam rá azért. Hát mondjuk nem, mintha ez olyan nem lenne egyértelmű. Jó, nem mondok semmit. Nem, most jöttem rá, hogy az nem jól jön ki, ha ezt mondom. Na de, hogy megzavarjuk a kedves hallgatókat, én visszaugranék a drón témára. Igen. Annyit mondanék csak, hogy nem nagyon tudtam még kipróbálni, mert... hozzám méltóan az első pillanatban fogtam és darabokra szedtem, mert utána olvastam, hogy milyen problémák lehetnek vele, és ezeket mind leellenőriztem. És így beolvajoztad meg minden? Hát gyakorlatilag műanyagforgás volt a fogaskerekek között. volt olyan elektronikus alkatrész, ami nagyon nagy hőt termel, ezek itt szépen egymásra voltak hajtogatva, nehogy véletlenül hűlni tudjon. Meg volt rajta egy kis ragasztóanyag, amivel az egyik ilyen csatlakozót rögzítették oda, gondolom, hogy ne rászkódjon ki, de mint hogyha megszaladt volna a kis kínai munkásnak a kezem, még ezt az alkatrészt is jól betöltötte vele. Most így jól beoltad a szegény 12 éveseket, akik ott dolgoznak is. Attól félek, hogy ez az age 14 plusz, ami itt van a leírásán, ez nem arról szól, hogy milyen korosztálynak való, hanem hogy kik csinálják. Ez elég gonosz azért, azt te is tudod, nem? Igen, tehát... Gonosznak gonosz, de ki tudja, hogy mi van. Hol azért ilyet szemétkedni a kínai gyerekekkel, érted, akiket Párizsért csinálták ezt, tehát azért... De tényleg. Szóval. Persze pedig, de a telefonunk is tök jó. Igen. Tehát... Na jó! Okay. Igen, azokat biztos a svéd gyerekek gyártották, nem? Egy szó mint száz. Jó poén volt. Gyakorolni jó ez az eszköz, megtanulni az alapokat, aztán, hogyha tetszik, akkor lehet drágábbat venni, ha meg nem tetszik, akkor nem dobtam ki túl sok pénzt az ablakon. Ez jó. Ez jó. Viszont kárt már okoztam vele, hoppá, ezt nem is meséltem. Tegnap, amikor próbálgattam, akkor véletlenül a éppen már zöldülő eper közé sikerült úgy beszállnom, hogy az utolsó pillanatban adtam egy kis gázt, és akkor repültet a levélcapatokra. Szegény eper. Fedezted az eper szüret új módszerét. Igen, ott egy kicsit állt a szívem, mert abból úgy nem lesz. És ezt a módszert eladtad a kínai gyerekeknek. Ez egyre jobb lesz ez a sztori. Igen? Alex, ez, nem tudom, hogy mi ez a kínai gyerek fixáció nálad. Nem tudom, de ne beszélj erről nyilvánosság előtt. De, igen, de, most miért? Kaveri ugyanúgy ráment a témára, miért csak engem emeltek ki? Én a svéd gyerekekről beszéltem, jó, az tök más. Azért ne keverjük össze a kettőt, oké? Okay? Jó, egyébként Lali, megvennéd újra? Ennyi pénzért? Most még azt mondom, hogy megvenném. Hála Istennek utána jártam annyira, hogy tudtam, hogy honnan érdemes, úgyhogy már legyen rajta se álfa, se vám. Tehát EU-n belülről kellett rendelni, találni kellett egy olyan szállítót, aki pont ezt a típust, pont ebbe a színbe. Akkor sokat tököltél vele gyakorlatilag. Tehát a Ben Goodrow rendelted? Nem a Ben Goodrow rendeltem. eBay és Nagy-Britanniából. Aha. Hát ugye az egész vásárlás történet az úgy kezdődött, hogy kb. Egy fél éve elkezdtem nézegetni, nagyon haszontalan, de milyen jó játékszer lenne. Aztán igen. Meglett a Raspberry Pi. Ja, első alkalommal volt annyi eszem, hogy inkognitó módban használtam a böngészőt, ugye ilyenkor nem jegyed meg semmit, és nem is kapsz arról reklámokat, hogy miket láttál. A második alkalommal elfelejtettem az inkognitó módot, itt állt az asztalon a Raspberry Pi, ám mondom, milyen tök jó kis robotpilótát lehetne ráhekkelni, még akkor is, hogy 10 percet repül, be lehetne tanítani, hogy amikor már fogy az energia, akkor GPS-en nagyjából jöjjön vissza, szálljon le, stb. Van benne kihívás, kis ilyen barkács faktor, meg ilyenek, de akkor elfelejtettem bekapcsolni az inkognitó módot, és onnantól kezdve gyakorlatilag két héten belül megvolt a rendelés, mert minden nap, amikor megnyitottam a böngészőt, akkor azokon az oldalakon, ahol a Google reklámok jönnek föl, ott csak drónt láttam. Egyébként igen, ezt én is megfigyeltem, tehát egyszer már nem tudom, rákerestem erre a mikrofon, mert most vettem egy ilyen, vagyis hát már megvettem, de majd fog jönni, ilyen kis gumipók tartó cucca mikrofonnak, ezt még mindig nem tudom a nevét, a mic stand egyébként. Ilyen, tudjátok, ilyen pókhalási cucc. Hogy nem jutott eszedbe mic stand, pedig minden nap mondom ezt a szót. És akkor ez nem fog hallatszódni egyáltalán. Na, mi? És... Hát ez mi is volt? Te halljátok nálam is. Rendeltél 25 ezerért egy olyat, amit csak te hallasz, tehát, és azt viszont borzasztó, jól visszafogja. Borzasztó, tehát hogy egyfolytában, ha most egyébként a nézők hallották meg, ha beleütök, meg ha megütöm, tehát utálom ezt. Igen, és, de Alex, te sokat csinálod ezt? Tehát sokat igen, tudod a mikrofon? Igen, nagyon. Tehát így a bele könyökölök meg az asztal, meg mit tudom van én. Van köze a kínai gyerekeknek ez a szokásod? Nincs, a lényeg az, hogy... Jó, csak kérdem. Hogy na, rákerestem Google-on, az a lényeg, hogy hol lehet milyen jót kapni, és azóta azt nézem, hogy hol lehet milyen jót kapni. Az egy dolog, hogy már megvettem, de azért még ajánlod egy hónapig amúgy. Nekem ugyanezt csináltam, amikor gépet ugye újítottam, és akkor én balga rákerestem a Google-be, hogy ilyen alaplap, ilyen videókártya, és akkor így utána tulajdonképpen mindenhol alaplap és videókártya, ami ugye vásár, miután megvetett... Vásár, de így akkor alaplap és videókártya, vásár! Tudod, így ilyen Sosed gondoltad volna, tudod, ez a svéd nő, de legalább nem ezek az ilyen ránctalanító kenőcs reklámok jönnek ki, na, hanem valami, el, valami egy, más. Képzeld el, hogy egy ilyen divat hölgynek a reklámaiat a YouTube-on, meg YouTube alatt mik lehetnek, nem? Igen. Tehát, hogy akkor ez duplázódik szerintem, ez a ránctalanító, meg néha olyanokat kapok, el akarom nektek néha küldeni, csak nincs nálam a telefon, vagy ilyesmi, de így nézem, hogy egyszerűen hihetetet, a lábúj begy, soha nem gondoltad volna, de tényleg valami lábújról volt szó, és akkor az örök élet titka, meg hát hű gyerekek. Hát az internet mélye, akkor szerintem mehetünk is a következő, pontosban az első igazi ja, témánkra. Ja, szia, good like! Sziasztok! Tia Marci! Tia, hol voltál? És miért voltál ott, akárhol is voltál? És miért késtél? Itt voltam, csak nem vettetek észre, nem egyébként, nem voltam jól, aztán fel is hívtam kaverícén, mondom, nem vagyok jól. De aztán így magamhoz tértem, felkeltem, így elaludtam délután 5-kor, aztán így felkeltem, és elkezdtem émeigni, szédülni, meg mondom, mi van veled? Aztán most így helyre pofozódtam. Na, örülünk neki, hogy itt na, vagy. Na, Marcikám, viszont akkor vedd elő a doksit, mert most mindazokról fogunk beszélni, amik ott vannak. Mert úgy voltunk vele, hogy amíg nem jöttél, addig mindenki látta, hogy mi van benne. Tehát nézd meg gyorsan, és akkor ez továbbá is igaz lesz, igen? Addig is, amíg Marci nézi, ugye itt van egy olyan témánk, ezt én raktam be, nem baj, ha a sorrendben megyünk, remélem, ez a rejtélyes hang, ugye, amit így az első részre ugye be is raktam. Ugye, hogy mi is ez tulajdonképpen, én örülnék neki, hogyha meg tudnád azt csinálni, hogy megnyitod ezt a cikket, és mielőtt bármit is... beszélnénk, azt csinálnánk, hogy lejátszanád lejátszanád mondjuk a felső videót, úgy, hogy a nézők is hallják, hogy hát hogy oké, de csak hallni fogjátok, nem, látni, hát nem? Tulajdonképpen csak az a lényeg benne. Ma igen, mondjuk hát a csávó kirak az ablakba ennyi, tehát hogy tehát így igen, jön. Kint van az ablakba, és akkor pedig szólj nekünk, kérlek. Rendben. Jó, addig mi csendben maradunk. Rendben, oké, nem kell aggódni. Semmi gond. Rendben. Lali, egyébként beleraknád a show notes-ba addig? Igen. Mennek a hangok. Itt kinézett a faszi az ablakon. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, der Junge da unten guckt auch. Ich weiß es nicht. Igen, ez volt az első videó. Hát itt was is das Uglau Mutterficken. Tehát német videó volt. Alex. Igen? Lehet, hogy vannak német anyanyelvű. Ennyi. Bocsánat, nem igazán tudom, mit jelentenek ezek a szavak. Megyünk tovább, azt mondja, hát ez nem muszáj, Kanada, szerintem... Ez itt Kanadában van, mert csak egyébként... mutatom, hogy Németország, mert az a baj, nem nagyon lehetett hallani, nagyon halk volt a videó, úgyhogy mutatok egy olyat, ahol hangos, ezt láttam, ez hangos. Én vettem fel a videót, ez az éva. Na, egy pillanat, srácok. Itt nagyon lehet hallani. Igen, szóval ilyen hangok. Ez Kanadában volt, ez ugyanaz a hang, mint Németországban, sőt, mint Magyarországon is hallották ezt. És van ilyen magyar videó is. Na, figyelj! Van ilyen magyar videó is, és többen azt írták, hogy hát ezt meg fogják adóztatni így. Tehát, hogy ez nem sokáig lesz, ha esetleg valaki hallotta. Lesz. Már jön a rejtélyes hangadó, tehát... Igen! Nem sokáig lesz így, mert nehogy már a magyarok kapjanak ingyen cirkuszt. Szóval, na, mit mi lehet ez? Srácok? Figyelj, én elsősorban szeretném, ha Lali fejteni ki a véleményét, mert tudom, hogy Lali fogja képviselni a visszafogottabb... visszafogottabb teóriákat. Mi van akkor, hogyha ezek ilyen felvett vicces videók, amik alá valami kifiből vagy valami hangeffektátorral készül, erre én bekevertek. Is gondoltam, de nem. Nem, az nem, baj, Lali, az nem lehet, mert nézd meg, ahogy legalább egy, de inkább kettő ember meretten bámul az égre. Hát, hogyha... Hú, Marci, figyelj, ilyet simán lehet okozni. Jó, ez szerintem szarkazmus volt. Igen, szerintem is. Egyébként nem hiszem, mert tényleg ott vannak, ahol vannak, és ha megnézed a csatornájukat, meg mit tudom én, szerintem legit. Tehát, hogy... meghallja a paraszt, felveszi, és a tíz legrejtélyesebb, mit tudom én, tehát nem ilyen videókat gyártanak ezek az emberek, hanem van egy, max. Két videójuk, és kb. Abból az egyik ilyen témájú. Tehát, és nincs alatt a hirdetés, meg semmi ilyesmi, szóval... Igen, tehát ebből az lenne a biznisz, ha lenne. Igen. Tehát ettől függetlenül nem feltétlen kell mondjuk ezt elvetni. Nyilván, csak már nagyon sok kezd lenni, nyilván a felük nem igaz. Tehát volt egy olyan videó, amit láttam, és látszott rajta, hogy nagyon nem volt igaz, sőt egy paródia volt szerintem, mert egy ilyen volt, vagy 150 ezer feliratkozója a csávónak, és így kicsit ilyen szarkasztikusak voltak. Viszont szerintem hallható, de mondjuk az, hogy nem tudom már hol írták ezt, hogy ez az égből jön, azért azt nem hiszem. Tehát, miért nem? Hát, mert... Nekem a videóból úgy tűnik, hogy nagyon fölfelé nézegettek. Tehát, hogy a hang iránya... Hát a hang az jöhet föntről, de konkrétan nem az űrből, tehát, hogy az elég hülyeség lenne, nem? Hát az űrből hang tulajdonképpen nem jöhet, mert hogy a vákumban a hang nem terjed. Tehát, hogy így felülről kötve hiszem, de az égből lehet. De valamilyen hullámok kelthetnek egyébként a légkörünkben ilyen hangot, amire mondjuk így, ami mondjuk az űrből jön. Tehát mit tudom én, ugye itt írták, hogy... Kameri lebuktál, ami az úrtól jön. Nem, az úr az űrből, tudod. Hogy, tehát hogy a NASA ugye azt írta, hogy lehet, hogy ez ilyen napszél, meg annak a hangja. Írt a NASA is erre a dologra? Igen. Ha az űrből jönne, azt egyébként, ha nem hiszem, hogy lehetséges, de ha igen, akkor ők tudnának róla egyébként. Szóval már Lalinak mondtam adás előtt, hogy ebben a témában kivételesen sokat olvastam, mert érdekelt, hogy ez mi. A neten, tehát hogy mondjam, akkor szűkítsük a YouTube-ra, tehát a YouTube-on található videó nagy része, az ugye olyan, hogy valaki fogott egy kamerát, kiment vele a szabadba és hallott bizonyos hangokat, ugye? Tehát így van. Ezt így összefoghatjuk. És a legtöbb olyan videónál, ahol valamit hozzá is kommentelt a user, aki feltette, ott tulajdonképpen egy dolog egyezik majdnem mindegyiknél, hogy azt írták, hogy nem tudták a hangnak a forrását meghatározni, mert olyan volt, mintha mindenhonnan jött volna. Ez, ha megnézegetitek a videókat, majdnem mindenhol ott van, vagy a feltöltő írta alá, vagy pedig kommentbe valaki beokosította. És hát ugye itt kezdődött az okos sci-fi rajongóknak a találgatása, hogy úristen, világos hogy harca. Oh my god, Illuminati confirmed! Igen, tehát ők azon se lepődtek meg, ha még aznap kinőtt volna egy piramis a csendes óceán közepén. És akkor felmehessenek és mehessenek egy kört a Voyager-ön, tudod? UFO fejű medvedisznó emberek ellepték volna a földet, nem tudom, és mindenkinek Minecraft videókat megítettek volna. Akkor ott álltak volna és azt mondták volna, hogy hát mi megmondtuk. Igen, tudod? Igen, ez van, és már hát mi megmondtuk. És gondold el, hogy a többség, aki végig hülyének nézte őket, az lett volna a hülye. Igen! Na. És tehát, egyébként az rá a hát kvázi tudományos magyarázat, nem az, hogy napszél, de közel jártál, hanem elméletileg, hogyha a nagyobb napkitörések elérik a földi atmoszférát, az generálhat ilyen hangot, de ez is olyan, hogy valaki ezt így mondta, aki így ért hozzá. Aha. Hát de annak lett volna valami más hatása is, nem? Hát valószínűleg, tehát hogyha már ennyire hallható hangokat generál sugárzás. Valami, akkor mondjuk az minimum, hogy legalább úgy valami elektromos problémát ez okozott volna a földön. De honnét tudjuk, hogy nem okozott? Hát mit bár mondjuk, nem hogy voltam. Azt már jelentették mondjuk Kanadában volna. Az erdőben nem okozott. De fiúk, azt az alapvető dolgot gondoljuk át, hogy Magyarországról is volt látható sarki fény. Na most ez a másik, amit hozzá akartam tenni, hogy nagyon sok videó ami fölkerült, az eleve hoax, mert magos a világ. Után gyártottak egy csomót, tehát van egy csomó olyan videó, hogy gyakorlatilag ugyanazt hallod, és csak más a kép. Igen. Úgyhogy ilyen ha nagyon-nagyon genyú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy tök jó, Balázs, hogy így belefogtál, de egy dolgot nem vettél figyelembe. Ha pontos idő és pontos helyszín nincsen megjelölve, akkor nem lehet valid információként tekinteni. Viszont, hogyha ezek megvannak, akkor föl kellett volna rajzolni a térképre, viszont... hogyha mondjuk egy időben van, akkor az megint érdekes, hogyha egy területen van, akkor megint érdekes. És mi, annyi van, hogy egy bizonyos időintervallumra volt szűkíthető, tehát nagyjából egy ilyen fél évre, amikor ezeket itt hallották a világ különböző pontjaim. Legalábbis itt tavaly meg... Hát, valaki elejtette a trombitát. Igen. És így... Ó, bocsánat, gyerekek! Minden évben visszajönnek ezek a videók. Van 2011 Ukrajnából, van 2014-ből, akkor most van 2015 április 4. Akkor ez állandóan visszatérő dolog. Na, amikor én ezzel foglalkoztam, akkor még a 2011-esek pörögtek. Tehát akkor igen. Még ilyen 2014-es nem volt. Ja, egyébként egyszer, mint hogyha valamikor régen hallottam volna erről infókat, és akkor talán egy olyan magyarázattal letudták, hogy a föld kérgének a lemezének az elmozdulása, az egymáson való elmozdulás például, meg az ilyenek adhatnak talán ki ilyen hangokat, de ha jól tudom, akkor ennyibe letudták ezeket a dolgokat. Egyébként ez de a hang tök az olyan... az a baj, hogy ez földrengéssel járna. Vannak azért, olyan, hogyha... vannak olyan messzi pontok, ahonnan már nem járna földrengés. Szóval egy óceán közepén az megmozdul, az elhallatszódhat, mert lehet, hogy valahogy úgy tud terjedni a hanghullám, hogy felmegy, és utána valahonnan visszaverődik. Bár ezt nem tudom, mint hogyha egy visszhangot hallanál. De srácok, abba, ha belegondolunk, hogy a NASA írt ehhez, tehát hogy ők biztos tudnának róla, hogyha történt volna valami nagyon különleges, nem? Hát ezt, hogy a NASA írt, ezt is a cikkből olvastam, tehát ez kb. Lehet, hogy nem a NASA írta, hanem, igen, hanem ők. Hanem egy NASA nevezetű user, aki az S-dólar. NASA, azt imádom, hogy van ilyen Twitter account, hogy The True NASA, tudod, és akkor van 40 követője, és tök fake UFO híreket rak ki. Tudod, hát így, jó, meg The Real NASA, tudod, az is nagyon jó. Igen, ez ugyanaz, mint amikor egyszer Facebookon még akkor nem volt ez nagyon divat, vagy akkor jött be, hogy ilyen Magdi anyus, meg ilyenekkel regisztráltak, tudod, és ízén volt, aki teljesen elhitte, és így beolvasott a Mézga Gézának, vagy nem tudom, hogy hívták a csávót, hogy hogy lehetsz ilyen, hogy ilyeneket raksz ki, mikor ebből a sorozatból élsz, és hogy szégyeld magadat, tudod, és így így nem értettem, hogy mondom, ez így, what? Ezt van, aki ténylegesen komolyan gondolta? És igen, és volt, aki ténylegesen komolyan gondolta. Jó, egyébként valami mondjuk azért Adi Endrének beolvasni, meg Petőfi Sándornak igazán igen, elit, nem? Igen, mint ez a mennyi a valószínűsége, hogy összetalálkozol Andi Endrével az utcán, és akkor így hát mennyi? 50-50, hát hogy, vagy igen, vagy nem. Vagy összetalálkozok vele, vagy nem. Igen, ez a pró valószínűség számító. Igen, ez a mennyi a valószínűsége? Hát 50, vagy oda esik, vagy nem, tudod? Igen, tehát ez a valószínűség számítás alapfokon, ovis. Fiúk, van viszont egy elméletem erre a hangra. Na. Nem lehet, hogy... Nem. Az egy drón! Lali elejtette a drónt, bement a susnyásba a trón, és így... Nem, de kösz, hogy megosztottad velünk. Következő téma. Igen, hogy? Nem lehet, hogy az UFO hívő egy bizonyos frekvenciát gerjesztve körberezgik az egész földet, és az annak a háttér zaja, hogy felhalmonik. Gyerekek, én lemaradtam egyébként, mert én pont beszéltem, de mi van? Mi nevetek? Tehát én azt sem hallani akarom. Az is lehet, hogy Pataki Attila új zenéjét úgy lemezit játszották. Köszönöm szépen, hogy így kiófolytatok. Most előtted azt a patront, amit el akartam én is lőni, de nem mentem. Ez a legújabb Pataki Attila album. Igen, ez a legújabb Pataki album. Szóló lemez. Outro. Na várjátok, ez az intro, hiszen most jönnek az idegenek. Ja, még tényleg ez az intro, igen. Budapest BB Best Of! Tudod, ott állnak az emberek, ez lemegy, és utána A kör közepén állok! Körbe vesznek! De várjál, ezt a föld középpontjából énekli. És ezt szűrődik csak ki ez a... Egyébként elvi... Nem lehet, hogy ez csak mi halljuk. Frankót, berosdált a föld vasmagja, és az esett. Hogy csak a magyarok hallják zenének. Igen. Más országban lejátszott, lehet, hogy a szomszéd nyomatta a zenét, és rögtön kiezellettek az utcára, és így nézték az eget, hogy húristen, mi ez? Mert egyszerűen csak a magyarok detektálják ezt a fajta frekvenciát. A Bazsi azt írta, berosdált a föld vasmagja, szóval ezrecseg, jó? Olajozzuk meg, nem? Igen, VD45 neki. Szóval ez a nem, ez teljesen kiölte a... Jó, hát Lali úgy mondta, hogy egyszerűen ez annyira magas labdaként reppent, hogy így, mint volt régen, az a, beszéltünk már múltkor, az a manga focics mese, tudod, amikor 45 percig rohantak a félpálya felé, és ennek volt egy másik változata a lányoknak, amit egyébként én is néztem, hogy a röplabdás, tudod, és ott pedig másfél óraig repültek a háló felé, és ez is így reppent, mint ez a, ebben a manga mesében. Na jó, oké, a bajom. Szóval akkor, ja igen, harp. Van ez a harp dolog. Balázs, mit tudsz erről? Én semmit, Molnár F. Harpát viszont nagyon sokat. Ki ez a Molnár F. Harpát? Programozásról. Nem tudod, ki az a Molnár F. Harpát? Nem tudom, ki az. Jézusom, nem tudod, ki az a titán, meg nem, várják, kik vannak még, nem tudom még. Molnár F. Árpád. Magyarország egyetlen is legelső, legfőbb echelon tanúja, vagy echelon tanúja, vagy nem tudom minek ilyen. Egy komplett elmebeteg, de rákeresse YouTube-on biztos, hogy meg fogod találni. Tehát... Ja, ismerem Molnár F. Árpádnak. A Boborján. Csak néz ki, a Boborján, de tényleg. Nagyon durva. Ez durva ez a fickó. Ez olyan, hogy így megpróbálsz tőlem nézni egy videót, hogy ki ez, mi ez, és, és aztán rákeres az ez mi ezre, ami az én sorozatom. Igen, mindegy, és ilyen elhazott reklám után 250 ezer forint járkövő. Virtuális termék megjelenítést tartalmaz, ami nem tudjuk micsoda, mert hogy egyébként... De virtuális. De ezért jól hangzik és megveszed. Tóval Molnár F. Árpád. Igen. Megtaláltad? Meg, és neki van egy blogja, ami megfelelően igényes. Erre most keresek az rá. Az a jó egyébként, nem tudom, hogyha valaki, mindenkinek eljön az a pillanat az életében, amikor megpróbál honlapot szerkeszteni. És, van, és a legelső próbálkozások, amikor a Microsoft frontpage-be megnyitsz egy új dokumentumot, wow. És ezért nagy piros milliárd pro betűtípusokkal odaírod, hogy az első honlapom, és alá, hogy Hello World. Nem az, itt nem az a lényeg, hanem hogy felírod, hogy az én honlapom, és alá a számlaszám. Így van, Swift! Igen, és körülbelül ez, és tudod, és akkor, is elfogadok. És akkor nem úgy bővíted a honlapot, hogy fölteszel mondjuk egy WordPress, mert legalább tudod, hogy kell Next-et nyomogatni, hanem így úgy bővíted a honlapot, hogy az Index HTML-re folyamatosan teszel fel új dolgokat, így a frontpage-be, és akkor azt így mindig újra föltöltöd. Na, a Molnár F-nek a honlapja az körülbelül ilyen. És ahogy nézem, nincsen poszt anélkül, hogy ő ott ne lenne. Tehát mindig van egy előnyös selfie. Igen, és egyébként az a jó, hogyha megnézed bármelyik videót, akkor egy mondatban el tudja mondani az összes létező mai titkos szolgálat nevét. Aha. Tehát még az is gondolom, ami nem igen, is létezik. Igen, tehát egy mondaton belül gyakorlatilag mindegyik titkos szolgálatot tudjuk úgy érinteni, hogy a témához nem is kapcsolódik. Egyébként én tudod, hogy mit hiányolok erről az oldalról? Igen. Azt a hópehely gif-et. Így hullik le. De még nincsen tél, lehet, hogy télen van. Ja, lehet télen bekapcsolja a hópehely gif-et. De nagyon akkor legalább lehetne ilyen jobb oldalt, ilyen óra, meg névlap. Tudod mi a legdurvább, hogy ezek többen vannak, tehát hogy nem csak egy elmebeteg van, hanem nagyon sok. Nézd meg, hogy kommentelnek egyébként? Tehát neki van ilyen rajongó tábora? És beírom a YouTube-ba, hogy Molnár és Molnár Krisztiánnak azért dobja ki. Hát, mert túl sokat pörögsz a példaképedem. Egyébként ez mikor volt itt az utolsó hír? Mert én úgy látom, az utolsó hír 2012-ben volt itt? Nem tudom, lehet, de... 2015. április 21, elég aktív egyébként. Most mondom, van egy kék selfie magáról. Figyelj, a YouTube-on elég aktívak, ott, oda bedobtam a linket, nézd meg, hogy, hogy egy napos feltöltés is van. Multimédia VHT. De van egy társa is. Fel le, nem akkor egy, a szövegek, amik mennek jobbra, azok így váltogatják az irányukat. Már megy. Igen. De egyébként van, ez a tartalom, ez tényleg az a tartalom, amihez akkor fordulnék, hogy egyik reggel fölkelnék, kinyitnám a csapot, és mondjuk maga a csapnak a kifolyója kezden el elcsöpögni, maga a fém, tehát annyira nem valós helyzetben lennék. Na akkor hozzáfordulnék, mert ő lehet, hogy valamit kapizsgálna. Tehát, hogyha de, ha leszállnak, de úgy, hogy reggel fölkelek, akkor így... Igen, hogyha reggel kinyitom a csapot és víz folyik belőle, akkor viszont... Ferde szemmel nézek az ilyen emberekre. Igen, főleg, hogy a Korea is megszállta a várost. A koreai UFO-k, az a legdurvább. És ők trombitálnak. Az milyen már az észak-koreai UFO? Egyébként ez a Molnár F. Árpád egy olyan dolgot lovagol meg, ami ugye abszolút közkedvelt. Tehát, hogy... Az összeesküvés? Az összeesküvés, igen, de az a legjobb az egész, hogy te is tudsz ilyet gyártani, ha akarsz, különösebb tudás nem kell hozzá, ha nem találsz értelmes... Igen, ha nem találsz értelmes indokot, akkor egyszerűen zsidók ez mindig... UFO-k! Zsidók, Rothschild, titkosszolgálat, hatalmi háttér, meg... És egyébként ez azért... Meg hár. Ki zsidók, jó azért. Zsidók a végére ragdod. Ez azért nagyon polkorrekt egyébként, mert Orbán Viktorozás is van benne, tehát hogyha esetleg a politikai vonalra... De mert Orbán Viktor is zsidó gyíkember azért, nem? és izé, piramis. És 420! Ha ez a level 1, akkor én mondok level 2-t, aminek van fizikai alapja is. Kíváncsi vagyok. Tehát kínai drónok lepik el Magyarországot. És ilyen trombita van rajtok, és azt csinálja ezt a... Nem kell semmi. Ez a bubuzela gyerekek, hát... Bubuzela! Lehet, hogy a kínai üzemben afrikai zsidó multimilliómos gyíkember gyárt a drónokat, és bubuzelákra... Nem, ami ezt a... A légkörről, igen, na, és az a jó, hogy a vuvuzela után majd lesz egy izét, ha elmegy ez az első támadás, a második hullámban majd ilyen Shakirát dobnak le, aki nyomja az izét. Nem, hallod, oda fogják ragni, azt fogják egy telefonon nyomatni, és azt pedig oda rakják a vuvuzelának a szájához. De nyilván Huawei telefonon fogják nyomatni, mert az kínai. Nem, szia jó, mondjuk, kimondhatom, azért nem lesz a nagy mobilhatalom, mert nem lehet kimondani, tehát, hogy a HTC-t még kimondtad, de szia, na jó, veszek inkább Samsungot. De egyébként az a durva, hogy az LG is azért lett LG, mert azt tanácsolták a PR-osok, hogy a Lucky Gold Star az nagyon hülye hangzik. Milyen pornós név, nem? Ez a Lucky Gold Star. Lucky Gold Star, Rocco. Rocco és Lucky Gold Star feat. Please. Christina Bella. Gallery, please. Stop this. Hát ez nem rossz. Na. Nem tudom. És vajon most hány feliratkozót hoztunk Molnár F. Árpádnak? Én félek kirakni ezeket a linkeket. Ne, Molnár F. Árpádot ne. Az tömegpusztító fegyver. Én is ettől félek, hogy véletlenül valaki félreért és azt hiszi, hogy ez Hágai Nemzetközi Bíróságon még ott állhatunk mi is a vádlottak padján, mert ezt terjesztjük. Jó, egyébként igen. És tudod mi a legviccesebb, hogy a honlapját, ami volt, azt egy időben a magyar titkosszolgálat, nem is tudom, hogy hívják, hát nem nagyon értek én ehhez. A szvet. Én az vágom, így... furra vágom. Zsidó gyíkember szvet. Higgy nekem, én ebben nagyon hatalmakem. Akik vuvuzelával terítik le az ellenfeleiket. Szolgálunk is vuvuzela. Vuvuzelázunk, de tényleg. Amikor még volt olyan, akkor az NNI lezáratta a honlapját egy időre. Tehát frankon kim volt, hogy az NNI által lezárt honlap még a... Szerintem ezt egy ilyen paintba szerkesztett, izé, Az NNI, de mi, az NNI tényleg veszélyesnek találták ezt az oldalt? Tehát igen, tehát konkrétan kim volt, hogy melyik jogszabály alapján, és ilyen, igen, tudom én, nemzet... de a közegészségügyre nem mentálisan. Nem, frankon, ilyen nemzetbiztonságra hivatkozó jogszabály alapján volt egy ideig bezárva a régi domén. Hát annál jobb reklámot ő azért nem kaphat. Az biztos. Igen. Tehát te meg fogod kérdezni, mi volt az otthon? Tudtam, hogy igazam van. Ezért, mert most beletrafáltam a gyík emberek is, tuti. De nem, de ugye el tudod képzelni, hogy két dolog zár be egy időben, az Opni meg a Molnár F honlapja. Az Opni az mi volt az? Nem tudom, azt én sem. A legegyszerűbb úgy megjegyezni, hogy az Opniban osztják a Flapnit. Egyébként... Na jó van, gyerekek, sziasztok! Aha, igen. Jó van. És aki az országos volt, pszichológiai vagy pszichiátriai intézet. Igen, aki meg az Opniban, ja, aki meg az Opniban nem fér be, azt az imeibe vitték. Jó van, hát ebből a mondatból se értettem semmit, én sem, ezt már elengedem. Nem rugózok ezen, ennyi. Van ez így néha. Az imei az igazságügyi mentálhigiénis ellátóintézet, jó? Ez ah, nem ment. Neked is jó reggel. Köszönöm szépen viszont. Ez úgy látszik a szombítás napja. Egészségedre viszont kívánom. Na most eszembe jutott, hogy így ezt elmondod valahol, és így mondják a gyerekek, hogy viszont kívánjuk! Bezárták az Oknit! Zanzás agyalágyulta a központi intézetre. Zanzás agyalágyulta a központi intézetre. Jaj. Egyébként most rögsz rajta, hogy bezárták egyébként, ezzel tudod hány elmebeteget szabadítottak a társadalmat? Tudom! Nagyon kevés. Hogy ne tudnám. Nem érted azt, hogy miért van az, hogy egyre több ember beszél az utcán magába, sőt néha vitatkozik önmagával. Meg, igen. Volt egy Balázs, csak te nem érted, ezt úgy hívják, hogy headset. Nem. Na gondolom, nagy titkot okay, árultam el. Oké, okay, ez egy rekt volt. Ez egy rekt volt. Ez a rekt volt. Ezt elfogadjuk hivatalos rektnek. Ez hivatalos. Hivatalos. Ilyenkor azt kell mondani, tusé? Igen, de hivatalosan, hivatalosan jóvá jött a rekt. És a chaten megjelent az official rekt hashtaggel. És rá lesz írva a személyidre, hogy rektelték, tudod, kettő. Jó, de tényleg gondold el így a személyi számod alá, hogy rektek száma. Ez olyan, mint tényleg az jogosítványon, tudod, a hiba pontok. Igen, a hiba pontok. Tehát ilyen rekt pontok. Születési rekt, vagy lánykori rekt neve. És akkor a rekt neve is ilyen Blaze it Lily, tudod. Lenne egy ilyen vallás a rektiánok. Rektilián, mi? Rektilián! Kérlek alapítsuk egy vallás! És így bekopognak, hogy akarsz, hogy izé, beszélhetünk neked urunkról, Rektilánról. A nagy get rektről. A nagy rektelőr. Jújtő. Magasságos, te ki a rektökben laksz. Komolyan mondom. Ott is van ilyen beavatási eljárás, az a noszkópolódás. Tudod, nem jelentél meg az AIM versenyen, fiam. Az AIM gyűlés. Igen, akkor nem AIM, hanem AIM. Ura, atyám, vétkeztem, nem baj, fiam, három espector rectumum, és megvan az. És vétkeztem, fiam, eldobtad már a gránátot? Mint a mint az antiókei szent kézi gránát, a gyaloggalomba. Hát meg a izé jutott eszembe a Worms-ba, az a halleluja. Holy hand grenade, igen. Az egyik legütősebb. Azt az ötletet azt onnan lopták egyébként. Nem lopták, hanem az egy homályos. Hogy sem kérték. Lehet, hogy összeesküvés. Igen. Mi mondta a rektelők társasága. Ez ennek utána kell néznünk úgy. És így miatt a noszkópolták Gyurikát. Tényleg hallott, hát a jogi keretet adottak, indítsuk el az első magyarországi rekt egyesületet. És tényleg lesznek ilyen rektelő párgyűlések, vagy ilyen gyűlések, nem is így. Lekor lesz rektked? Nem jó, ez a retekre. Na jó, szerintem menjünk tovább, mert ebből a témából már kihoztuk mindent, amit már... Szerintem is túltoltuk. Még többet is. Igen, nem volt benne semmi, de... de az legalább jó volt. Ja, nagy baromság volt, de legalább semmi értelme nem volt. Jó nem van. Figyeljetek. Szerintem megrekteltük, jó volt, nekem tetszett. Akkor eljutottunk valahogyan a... Ja, én már tudom, hogy hogyan. Molnár, F. Krisztián, vagy most lehet, meg kombózom. Hú, az lenne. Tehát, uha, hogy Molnár F. Perspektíva. Na várjál. Szóval, na mindegy, nem akarom megjegyezni a nevét a fickónak, azt hiszem azért annyit nem ér a dolog. Összerektülés, na jó. Alex, mit gondolkodott ezen? Nem, most kommentette be valaki, hogy összerektülés. Na jó. A rekt legyen veled. Oké. Szóval akkor szerintem ezt akkor megbeszéltük, hogy is megállapodtunk abban, hogy ezek a hangok, ezek Trump vuvuzelák, igen. Tehát akkor ezek vuvuzelák, amiket afrikai milliárdosok Kínába gyártott drónokkal szabadítottak ránk. Jó, én ezt elfogadom, nem... És igen, és reptiliánok. Oké, én ezt elfogadom, nem tudom ti, hogy vagy. Esetleg a foci VB visszhangjai. A foci VB visszhangjai, igen. Oké, következő. Igen, kicsit komolyodjunk, Lili. Feldobsz. Mi? Lili kamera, amit feldobsz a levegőbe és követ. Igen, igen, mi nem rosszul írtam le, vagy mi? Két dolgot dobsz föl, egy kamerát, meg egy követ. Igen, igen, feldobod igen. A kamerát, az így leesik, és akkor a drón megkövet. Tehát a lényege az ennek a Lili kamerának, azért raktam be, mert ilyen sportolóknak, meg sielőknek, meg ilyen stb. Tök jó, hogy van egy kis tracker, amit beleraksz a zsebedbe, van ez a dróm, ami így össze van csukva, és amikor feldobod, akkor elkezd pörögni, tehát benn marad a levegőbe, és akkor gyakorlatilag nem kell szórakozni az irányításával, feltöltöd, stb. Feldobod a levegőbe, a zsebedbe marad a tracker, és akkor a kamera mindig arra fog nézni, amerre a tracker van. Aha, ez tök jó. Aztán belakad egy fába, és ledarálni. Igen, igen, de mondjuk nyílt teren kell használni, gondolom. Tehát, aha. Tehát szóval nem egy erdőbe. Nem gondoltam, hogy susnyásba akarok ilyen sportvideót venni, ahogy így követ a kamera, tehát hogy így gondolom sielés nem. De ez nem azoknak van, akiknek nincsenek barátaik? De egyébként teljesen. Abszolút. Miért, de hogyha miért át, jó, azért nem mindenki ért a drón irányításhoz, tehát azért szerintem lényegesebben egyszerűbb, hogy követni. Nincs olyan barátod, akinek azt mondod, hogy Sanyika ugorj, és akkor ugrik, és a levegőből filmez. Ne csinálj. De nem fentről, tehát nem szállok fel. Neked ilyen barátod van? Sanyi, ugorj! Volt régebben még szerintem, foglalkoztunk is vele a Kickstarteren, volt ez a selfie drón. Igen. Ez a nagyon pici, nagyon szar. Szerintem ez annak a nagy változata is lehet, hogy egy csomó hibát, amit a pici elkövetett, azt ebbe már kijavítottak. Igen, de mondjuk ez konkrétan követ is, a selfie drón meg nem. Igen, meg ennek például szimpatikus tulajdonság, hogy így gyakorlatilag eldobod, mint a diszkoszvető a diszkoszt, és akkor így megy. Igen, mondjuk az baromira tetszett, hogy nem kell szórakozni a felszállással, hanem csak így eldobod gyakorlatilag. Igen, nagyon aranyos. Alapvetően... Ja, és egyébként aranyos, tehát tök jó a dizájnja. Igen, mosolyog. Igen, azt láttam, tehát valószínűleg Kína vagy Japán tervezés. Igen. Viszont nekem amúgy szimpi, tehát hogy szerintem tök király lehet, hogy van egy kis kamera, ami követ, és akkor pár felvételre, ugye ilyen sportfelvételre, stb. Tök jó lehet, nem? Elővételben 700 dollár. Igen. Ne, az árát nem néztem. Egyébként az a szomorú, hogy ezt, hogyha van egy kis barkács érzéked, akkor abból a drónból, amit én megvettem, meg valamilyen akciókamerát, hogyha rá tudsz aggatni, meg tudod csinálni egy Raspberry Pi-on. De neked kell kitalálni ugye a szoftvert, neked kell rá... Igen, írjál szoftver hozzá, írjál, csinálj hozzá drónt, önts ki 3D nyomtatóval, és tényleg ugyanaz lesz az experience, gondolom, nem? Ez gondolom ugyanannyi időráfordítást igényel, mint ha megvennéd. Dollár, 700 dollár PayPal-on átutalod. Igen, ráadásul, mivel nem értesz hozzá, van. El fogod cseszni nagy részt az alkatrészeket, és megveszed őket újból. Tehát, hogy gyakorlatilag háromszor annyi pénzbe fog kerülni, de legalább tudsz csinálni egy drónt, akit senki nem, amit senki nem használ, mert nem te öntötted ki, és szétesik egy perc alatt. De ez nem, tehát hogy mondjam, ez nem arról szól, hogy legyen egy ilyen tuti dolgot, hanem hogy te hozd létre. Tehát én egy kicsit más oldalról próbálom. És miért nem te csináltál akkor drónt? Ez olyan, mint a gyerekvállás. Összerakod, és ilyen nagyon szánalmas, ilyen szigetelő szallag, ilyen duct tape-el összeízni, És mindig vissza kell dobni, mert mindig rád esik. Igen, és mindössze 4500 dollárból. Megkérdeztem, hogy így mondod, hogy nyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesküvésre Lehet, hogy csak ilyen homemade drónokat reptetnek a közelben, ahol ez van. Így van, így van. És mindenki nézi, ufók, nem csak csináltam egy drónt, tudod. A reptiliánok. Na mindegy, ez nagyon aranyos egyébként ez a koncepció, de így sincs semmi értelme. Szerintem legalább nincs. Is. Valószínűleg semmi értelme nincs. Hát, ugye, ha ezzel normális videókat lehet csinálni, akkor egyébként annyival, hogy tényleg szép, amit létre lehet. Igen, igen, könnyű csak használni, hát, ennyi. Csak hát közel 1000 dollár érte, tehát. Az még szerintem alapvetően nem is gond, mert simán drágább egy, vagy minimum ugyanennyi egy normális drón. Tehát, hogy azért ilyen 1,5-2 millió forintokért is lehet drónt venni, ami már mondjuk alkalmas arra. Gondolom, elbírja még a DSLR-t is, gondolom annyiért. Tehát, hogy az már olyan felhívást készít, vele. Hogy... Igen, ezt mondjuk, ezt láttuk pont a videón, hogy az úgy lezúgott az 1500 dolláros kamerával, hogy csak úgy recsent, de azt szerintem csak az 1 milliós volt. Alexen együtt szentünk föl. Igen, én megláttam a képet, és így Egyébként ez vajon meddig bírja az aksival? 20 perc repülési idő. Ott hát van az tök jó mondjuk. A legtöbb 10 percet bír. De majdnem 1000 dollárért 20 perc, az aztán fantasztikus. Hát miért a Lali a te drónon meddig bírja egyébként? Max 10 percre. Na jó, de a legtöbb 10 percig bírja. 30 000 forintba? Aha, ja. Kb. Na. De azért... De most közelítsük meg onnan, hogy mire használod, mondjuk extrém sportoló vagy, igen. Így van, extrém sportoló vagy, és mondjuk le akarsz egy hegyről sível síelni, mármint síléccel, és akkor nincsenek akadályok útközben. Nincsenek akadályok útközben, és ez egyáltalán utol tudna érni, vajon? Azt hiszem 40 km/h sebességig követ. Aztán csak mondjuk 40 km/h sebességig. Igen, hát csak az... mondjuk kérdés, hogy annál a tempónál mennyit fogyaszt, milyen gyorsan esik le. Mert úgy lehet, hogy nem... Hát a 10 percet bír, vagy ha 20 percet bír simán, akkor 10 percet bírnia kell. Az meg elég, hogy kétszer lemenjél azon a dombon, amin akarsz. Tehát, hogy... Hát azért egy... Egy jobb lesiklás az azért tovább. Nem 20 perc. Hát egy ugrás például nem lehet több is, ha csak arra kell, hogy vágókép, tehát azért nagyon tudjuk, hogy nagyon sokan szokták megnézni például a GoPro csatornában ezeket az extrém sportos videókat, amiket GoPro-val vesznek fel, mert rohadt jól néz ki, ugye? Már csak ez nem GoPro. Tehát, hogy... Egyrészt ez nem GoPro, másrészt meg 1000 dollárért most az, hogy leugorjál valahonnan. Jó, hát azért ez nem azt jelenti persze, mert család, de nem néz kirándulni, na új, de jó, ezért kicsit kapcsoljuk be. Olyan lehet, de egy kevés raksz idő, kettő meg... Igen, meg mondjuk extrém sportoló, tehát mondjuk egy cross motoros, az nem éri el a 40 km/h. Hát jó, de gondolom, ez nem motorra van kitalálva. Jó, akkor egy biciklis. Hát biciklis azért ritkán. Igen, de mondjuk itt a sportolók olyanok szoktak lenni, mint bicikli, hát a bicikli, igen, de mondjuk gördeszka, vagy... Mondjuk egy síjjelő nem érjel a 40 km/h. Hát elérheti egyébként. Hát mondjuk konkrétan síjelővel mutatták be a terméket. De gondold el, hogy izébe ugrasz ebbe a madárka ember ruhába, és így lemarad a drón, és semmit nem rögzített a ugrásba. Igen, és így még hallod is a lihegését. Meg bebagol a tracker, és elkezdi venni a kutyát a szomszédban. Meg ezt néztétek, hogy ez a tracker egyébként úgy néz ki, mint valami hatalmas fánkot oda nyomtál volna a kezedre? Igen, de mondjuk az azért jó, mert így biztos, hogy nem fog eltéveszteni. Tehát... De úgy néz ki, mint valami Happy Meles, ilyen Meles? James Bond kit. Tehát, hogy tudod, a Happy Meal-be szokták. Eldobod a trackert, és így megy utána a drón. De akkor lehetett volna úgy megcsinálni, hogy az egy ilyen tartó, tehát szét lehet szedni, és lehet bele egy fánkot rakni. Hogyha megérzel közben. Hát figyelj, a funkcionalitását tekintve tök korrekt. Mikor a weboldal tök jó. Én ezt így el tudom képzelni egyébként, hogy fölmegyek a hegytetőre, és akkor meg akarom örökíteni, hogy milyen jó, hogy ott vagyok. Ott vannak a cimborák is. Földomom a drónt, elkezdünk mosolyogni, high-five-ozunk, meg fist-bumpolunk, meg minden, és egy erősebb széllökés meg elviszi kilométerekre. Utána egyébként és most figyelj, a drón megsemmisíti önmagát, és egyébként én kitaláltam most egy felhasználási feltételt, vagy nem feltételt, felhasználási módot, hogy például gondolj bele, igen, például gondolj bele, hogy esküvői fotós vagy, szabadtéri esküvőn vagy, ahol a párnak a besétálását, tehát ahogy oda mennek a pap elé, vagy amit akárki elé. Vagy a mam elé. Igen, és akkor megmondod, hogy mitől belerakod a vőlegénynek a... Nem, berakod a vőlegénynek, vagy berakatod vele a vőlegénynek a zsebébe, bekapcsolod a drónt, és szépen egyenletesen követi, ahogy így mennek. Például ilyenekre mondjuk, ez az együtt most eszembe, de nem lehet lehülyes. Egyébként a possibilities are endless, tehát hogy itt nagyon sok kreatív ember biztos nagyon sok kreatív dolgot csinálna bele, de igen, ez a problémája az egész terméknek, amit Good Luck Nonstop kiemel, rohadt drága. Tehát indokolatlanul drága. Most még drága, de ahogy elkezd csökken, tehát elkezd nőni a gyártása ezeknek az eszközöknek, úgy kezd el majd drasztikusan csökkenni az áruk. De miért drága, srácok? 700 dollárért egy játékszer. Ez nem játékszer. Nehéz előállítani, ez gondolom, azért drága. Gyerekek, ez nem játékszer, tehát ez szerintem kifejezett... Ez lehet munkaeszköz is egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ez munkaeszköz. Ebből a nézőpontból igazatok van, de nem annak van eladva. Nem tudom, hogy annak van eladva, hát, ahogy de láttam, figyel... sportfelvételeket vett fel vele a faszit, tehát ez... Jó, ez egy promó videó, ami azért nagyon durván jobban meg van szépítve, mint amilyen lesz maga az egész dolog. Azért ezt nem mondanám, mert akkor a GoPro is rosszul néz neki, pedig nem néz ki rosszul. A GoPro egy kamerát nehéz. Szóval, hogy mondjam... Jó, akkor igazából pontosan ugyanilyen képet fog adni, 4K-sat, remegésmenteset, minden egyes képen olyan éles lesz, hogy még az orrszörödet is onnan fogod kivenni 35 méterre, biztos, hogy fog működni. Srácok, linkelek most itt valamit, rákerestem, ez a drón, ez egy professzionális drón, ez 25 000 dollárba kerül. Igen. Tudod, hogy azt mondod neki, hogy 10 centiméterre pontosan menjen oda valahova, akkor valószínűleg megcsinálja. Bezány. Nyilvánvaló, sőt, ez de... Ez elbír egy... Aha, 15 kilóig 15, bír? 15 kilót elbír. Hát akkor ez elbírja az izét, a nagy kamerádat, tehát gyakorlatilag nem. Ezzel lehetne venni fel rendes felvételt is a levegőből. És akkor ugye vállalkozásnak vagy filmnek... Egy kis gyereket is elbír. Ezt akartam mondani, csak nem akartam pofát valami, hogy keveri, hány kilós a legnagyobb gyereked? Igen, a legnagyobb gyerekem szerintem még elbírnak. És én ráülhetek szerinted? Tehát én arra gondoltam, így a Balázsral, halad a Balázsral ráhuppanunk, és majd így felveszünk titeket. Én egyébként konkrétan arra gondoltam, hogy egyébként na ezzel, ez milyen már nem, ez a rendes kamerát, meg a DSLR-t, ez például segíthet például izébe, tehát ilyen filmfelvételnél, hogy nem kell kibérelni egy komplett helikoptert. Így van. De azért a helikopteres felvételek, meg ezek a felvételek, nem azt mondom, hogy merőben mások, de nem ugyanolyanok. Hát nem, mert nyilván a helikopteren ül valaki és veszi. És stabilabb. És stabilabb, jó, nyilván, de azért, hogyha nem egy annyira nagy költségvetésű a film, akkor sokat meg lehet spórolni. Hát meg vannak ezek a steadicam-ek, meg újra fel tud használni. Vagy nem steadicam, ezek a jimmy-k, tudod, amik így egy ilyen svenket magasról mutatnak. Azt például helikopterre nem fogod fölvenni, erre... Egyébként ez a 700 dolláros cucc is elvileg jó lehet, nem? Ja. Hát 4K-s, fene se tudja igazából. Az lenne jó, ha tényleg látnánk egy teszt videót. Tehát egyébként tényleg nincs a YouTube-on fenn. De meg kéne keresni, videó. Én nem tudom megkeresni sajnos most, de... Várjál, rákeresek. Mi ennek a neve? Lili kamera. Lili teszt. Lili drón kamera. Teszt. Mert kíváncsi lennék arra, amit egyébként Marci is ugye hangsúlyozott, hogy valóban milyen felvételt rögzít, mert itt azért ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a promo videót vegyük alapul, hanem azt, amit valóságban készít. De nem nagyon találok, olyan túl sokat azért nem adhattak el belőle egyébként. Hát szerintem még nem is, nincs is nagyon szerintem eladásra sem. Készen, nem? Szerintem még csak pre-order van. Még nincs kész. De azért látok egy-két videót, ahol pontosan ugyanúgy száll le, ahogy a videó van. megvolt, és nem. Nem. Még fel is nehezebben. Hát akkor ezt egyelőre még nyitott kérdés marad. Én akkor sem tartom ezt drágának, abban az esetben, ha tudja azt, amit mondanak. Akkor szerintem egy amatőrfilmes, egy esküvői fotós, egy extrém sportoló, hát most egy extrém sportoló, aki mondjuk raftingol, meg mit tudom én, mit csinál, hát most neki egy felszerelés, egy síléc ennyi, érted? Tehát ő... Jó, de arra nem fogod használni, hogy elmész a családdal túrázni, kikapod a hátizsákból és földobod, mert arra biztos, hogy nem. Azt ezzel egyetértek, kizár dolog. Tehát meg minek hurcibálni egy ilyen dög nagy cuccot, hogy aztán 20 perc azt mit egyébként kapjál? Hogy annyira nem nagy, és vízálló is könnyű, tehát ugye szerintem a hordozhatóságra mentek rá egy részt. Hát csak akkor is, most ennek egy külön hátizsák kell, azért megnézed, amikor ott bedobja a folyóba, vagy a nem tudom, patakba, tóba, bármibe, azért ez nem pici. Tehát ez nem hát, egy ilyen zsebdrón. Egyébként itt bejön a Kickstarteres dolgoknak a másik rákfenéje is, hogy ezt ők itt most megfinanszíroztatják, és mondjuk másfél év múlva lesz belőle termék. De addigra egy nagy gyártó látja, hogy a Kickstarteren ez egy sikeres dolog, sok embert érdekli, és megcsinálja a sajátját mondjuk egy fél évvel előtte. És picivel jobb lesz, vagy picivel rosszabb. Hát szerintem a Kickstarter azért jó, mert hogy ott kapsz reklámot. Nem már, mint hogy ott azok utána meg eladsz, konkrétan értékesítesz terméket belőle. Tehát, a Kickstarternek az is a nagy rákfenéje, hogy mások le tudják lopni az ötletedet, hogyha több pénzzel rendelkeznek, már pedig te azért Kickstarterelsz az esetek nagy részében, mert nincsen meg az kezdőtőkéd ahhoz, hogy ezt az egészet le tud gyártani. Kivéve Pebble. Igen. Oké, nyertél. Apple vacsozhatunk egy picit. Nem volt benne a témába. Csak hallgattam egy podcastet, és olyan ember beszélt az Apple Watchról, akinek van Pebble-je, régi Pebble-je, rendelt az újból is, iPhone 6-ja van, van Androidos telefonja, van iPad-e, van Windows-os, van jó, MacBook-ja. Jó, szóval egy gazdag ember, igen. Alapvetően nem magyar, tehát Hongkongban él egy olyan fizetéssel, mint egy nyugati polgár. Tehát, hogy... Kitalálhatom, hogy kiről van szó, vagy na ki, mondd. Heti meteoros, ugye? Heti meteoros, igen. Ó, akkor egyértelmű. FB2 Balázs. Egyébként ő egy tök normális pali, általában soha nem részlehajló a véleménye, és ez esetben nagyon-nagyon örültem, hogy ő is vett egy ilyen órát, mert konkrétan az első reakciója az volt egy másfél hét használat után, hogy ez az Apple Watch, ez semmire nem jó. És annyira megdöbbentett ez a dolog, hogy ő tényleg egyébként mindig, minden esetben elfogulatlanul próbál meg ugye dolgokról nyilatkozni, és kiemelte, hogy miért nem. Több dolgot egyébként felsorolt, az egyik az volt, hogy... Ne haragudj, hogy közben vágok, de nézzetek a kommentekre. Ott van a fél év múlva kijön a Samsung S-Watch Note 3, és nézzétek meg! Ez magas labda volt amúgy. És... Kevinek a reagálás, Alex, van? Szólására! Imádom! Mindig ezt csinál Alex, amúgy ez a legjobb. Nem, nem. Hallod, bocs, hogy közben szólok, jó, hogy mondod közepén, majd leszorom, de figyelj ott a kommenteknél, hallod? Látod? Én nem látom ezt a kommentet. Én sem, senki nem látja ezt a kommentet, Alex egyszer látta. De nem is látom, frissítsetek már le. Egyelőre keresem, mert egyébként tök jó mémek születtek, ezeket össze fogom gyűjteni majd az adás végén, és akkor csinálunk belőle egy összeállítást. Kirakjuk Facebookra vagy Podcastre. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ami fontos, meg amit így kiemelt, hogy rengetegszer megszakadozik, vagy nem megszakadozik, bocs, az a Pebble volt, hülyeséget mondok, hanem rengeteget töltenek az alkalmazások. Valamint mondta, hogy mint óra funkció egyáltalán nem jó, ugye soha nincsen ilyen állandó bekapcsolva. és pontosan ezért így nem is lehet így óraként használni, és elmondta, hogy egyébként nagyon szép, de hogy ebben a formájában ennyi, és ez annyira fura nekem, annyira furának érzem, hogy ez hogy van, hogy szerintetek így az Apple most ezzel mellé fogott, vagy? Hát szerintem elég durván. Mert szerintem voltak vele, hogy készítsünk egy okos órát, mert hogy az majd micsoda innováció lesz, csak mire ez elkészült, addigra már tök szar lett az egész, már elnézést, de tényleg, tehát hogy így tudásban nulla, funkciókban van egy-két új dolog, appoknál nulla, nulla-nulla, tehát hogy és nagy is nem bírja sokáig, tehát hogy így... Igen. Nem volt még nekem, de biztos vagyok benne, hogy az okos óra, ami neked van, keveri, az jobb. És az a durva, hogy én is úgy álltam neki, tudod, hogy nem mondom, most tényleg szeretném én is látni. Én alapvetően tök örülök neki, hogyha az Apple olyan dolgokat hoz be, ilyen innovációkat, mert utána ugye ez a többi piacra is bejön, erre már beszéltünk. Igen. Viszont ebben az esetben teljesen megdöbbentő volt, mert amit ugye kiemelt, hogy például mint maga óra abszolút nem állja meg a helyét. És az én órám viszont tényleg igazi óra. Tehát, hogy nem csak egy smartwatch, ami mutat dolgokat, hanem mellette azt a funkcióját is abszolút betölti, amit kell neki. És hát ez így nagyon-nagyon megdöbbentő volt egyébként a számomra. Lehet, ez csak engem érdekel, de... Engem is érdekel, mert én is nézegettem az okos óra piacot, de valahogy nekem még mindig az a problémám, hogy kevés dolgot tud, és kevés ideig működik. Tehát nincsenek olyan use case-ek, hogy nap mint nap ott van a csuklódon, és egy olyan kiegészítő szolgáltatást nyújt, amire mondjuk a telefonod képes. Tehát az, hogy az órádon el tud olvasni az üzeneteket, az kényelmi dolog szerintem. Az, hogy mondjuk folyamatosan monitorozná a pulzusodat, nem csak néha napján nézne rá, mondjuk akkor, amikor beállítod, hogy sportüzemmódba menjen, az mondjuk érdekesebb lenne. Mondjuk a Microsoft Band-es csinálta egyébként. Mondjuk az viszont, mint óra abszolút fog. Az, hogy az üzenetet le tudod olvasni az órádat, az tök jó például. De az abszolút. Hát és... figyelj, Alex, én őszintén megmondom neked, én nulla üzenetet olvastam el az én órámon. Egyébként nem figyeltétek, hogy megcseréltem a két szót, nem baj? De amúgy igen, én sem. Mondjuk Lalid, lehet, hogy neked nem működik olyan jól ez a dolog. Tehát, hogy de szerintem ez személyfüggő is, hogy kinek mi tetszik, mert van, akinek egyáltalán nem jön be. Ez olyan, mint hogy mondj már valamit, ami felembereknek tetszik, felének nem. Egy olyan használati tárgyat, vagy okos dolgot, vagy ilyesmit, érted? Tehát, hogy ez olyan, mint hogy az emberek fele hangfalat használ, a másik fele pedig fülhallgatót, érted? Tehát kinek mi tetszik igazából? Vagy kinek milyen lehetőségei vannak? Vagy az emberek egyik fele mirrorless kamerát használ, a másik DSLR-t. Tessék. Tessék, sziasztok gyerekek. Ott is azért vannak különbségek, hogy melyik miért jó. Igen, persze, mindenben, de az, hogy van egy okos órád, vagy van egy sima órád, ez ugyanaz a két dolog, nem? Tehát, hogy ahogy van, akinek bejön az okos óra, azért, mert lehet le, hogy appokat nézegetni. Mert biztos vagyok, hogy van, akinek van egy olyan, akinek okos órája van, és nem néz rajta semmit, csak az időt. Igen, tehát ez most olyan dolog, hogy én nem hordok órát alapból se, és valószínűleg ezért nem lesz okos órám se. Tehát azért, hogy az üzeneteimet el tudjam olvasni, igen, azért nem fogok erre akartam kiukadni, csak nem sikerült. És nem feltétlenül azért, mert hogy az okos óra annyira drága, vagy mit tudom én, hanem azért, mert amúgy se hordok órát, és tudom, hogy egy okos órától, egy 3 nap alatt megőrülnék. Én se hordtam órát előtte. Én 13 éves koromban leraktam azt az órát, amit akkor hordtam, és nekem onnantól kezdve, 36 éves koromig nem hordtam órát egyáltalán. Hallod, neked milyen órád volt, nekem milyen műanyag volt, és cukorkák voltak benne. Nem, azért annál kicsivel jobb volt, de nem volt semmi extra. Na de figyeljetek, kicsit váltsunk, ha már a konnektoros fiúktól beszélünk, hallottátok Devla sztoriát? Igen, tőled. Én azt hittem, besírok rajta. Devla annyira rá van pörögve a Witcher 3-ra, hogy elutazott, azt hiszem ma, valahova, itt Európán belül, Európa keleti felén, és a kézipodgyászába vitte az Xbox One-ját. Tehát, hogy kipróbálhassa. Igen, hogy a nulladik perctől kezdve tudja tolni. És itthon kipróbálta, hogyha jól emlékszem, és azt mondta, hogy olyan nincs, hogy az itthon marad. És a legutolsó posztja a Twitteren, az 5 órája volt, Xbox van bekötve, hotelszobában 5 megabit van felfelé, lehet stream is lesz. Ha valaki a geekek példaképe, az szerintem ő. Abszolút. Tehát mondjuk ez a Witcher... Valószínűleg tartom, hogy lengyelbe ment, nem? Mert hogy ott vannak a fejlesztők. Extrém drága a játék Steamen. A Witcher 3? Aha, nagyon. Meg rengeteg időt mennyi az a nagyon? Én most nem tudom mennyi. 53 euró. Hát az nem annyira drága, hát az új Call of Duty 60. Ha nem 70, igen egyébként. De mihez képest drága? Hát... Ja, mondjuk én soha nem játszottam a Witcherről, úgyhogy fogalmam nincsen. Na majd lesz a Geekboxon tőlem videó, aztán láthatod, hogy mennyire király. Igen. Az elsőt, meg a másodikat én végigtoltam, zseniális története van, nagyon jó hangulata van. Jó a története, Lali, akkor véletlenül nem mondjam el? A hármasnak a történetét ne spoilerezd, mert én azt valószínű december környékén fogom végigtolni. Végére nem spoilerezem el. Marci, tudom, hogy hol laksz. És hogyha egyszer hajnali kettőkor azt hallod, hogy valami visít kint az ablakod előtt... Akkor abban... majd felrakom az internet, hogy rejtélyes hangok... Abban biztos lehet, hogy nem egy sima drón lesz, hanem egy drón valami fegyverre, vagy nem tudom. Most olvastam a hírt, hogy megtalálja saját meg ennek a célpontját az okos rakéta. Az már régóta van, nem? Ja, igen, elég régóta vannak ilyen tracker rakéták, nem? Tracker rakéta, de ezt úgy el tudok képzelni, megfogod egy tracker rakétát, azt mondod neki, hogy call, go fly! És akkor... Az iRocket! Tudod, az iRocket? iRocket? És így bekapcsol rajta a Siri, és akkor looking for goof kike. No, looking for good luck, Marcy! És akkor így követ. De tényleg, és ez a úgy lenne bemutatva, tudod, hogy ilyen nagyon barátságos, ilyen családias hangulattal. Igen, ilyen rakéta amúgy. Az már nem mosolygó emberek. Az az nem inkább már ilyen kis falloutos, darkos beütés lenne? Tehát ez ja, a hú, de kedves atompusztító fegyver, nem? El kéne kezdenem tolni az új, a fallouttal a... Azt hittem azt mondod az új falloutot, hát már is igen, az én is megállom magamról a bőrt. Honnan igen, és így miért nem vágjátok, hogy ki jött már? Három napja ezzel tolom. Nem izé, hát de nem is jelent meg. Oké, de nekem már meg... Mert az apukám a Counter-Strike-nál dolgozik. Apukám a gépnél dolgozik. Hát a gépnél bizony. Tényleg, Kaveri, a te fiaidnak milyen jó dolga lesz már? Miért? Együtt fogtok csézni. Gamer faterra, ne viccelj már. Igen, ja, én neki nem engedem, ilyen büdös kocka legyen. Pont akkor fog kijönni a Fallout 4, amikor 20 évesek lesznek. Milyen jó lesznek. Ja, meg a Half-Life 3. Így van. És egyébként én ebben már gondolkodtam, hogy tényleg milyen lesz, hogy mit fogok neki megengedni, mit fogok magamnak megengedni. Tehát, hogy így tudod, mi az, amit így... Hát figyelj, játszani lehet, tehát... Hát nem mindennel azért. Például Alex kisfiával nem. Igen, mert ő nem tényleg, mi van vele? Csak úgy nem lehet. Hű gyerekek. Na süllyedünk, ugorjunk témát. Nem jó. Vészriadó. Kéne ilyen kék kód, nem? Kék kód. Alex, ezért mondtam, hogy menjen a kamera, és akkor így nonverbális eszközökkel lehet jelezni egymásnak. Lali, biztos vagy benne, hogy ezt a témát te raktad bele a dokumentumba. Mi az a Tesla Powerwall? Főleg, mert az olyan színével van. Igen, ezt én is ja, tényleg. Ha elnézek én is színeket, hagyjatok már ilyen gyerekes dolgokkal. Mindenkinek megvan viszont... a saját színe, és így neked biztos te raktad bele, persze, mert az ő színe. Akkor már tudom, hogy Alexnak azért vagyok szimpatikus, mert az enyém a sárga. Nem értem, hogyan össze. Hát mindegy, gondolja kínai kisgyerekekre. Nem jó! Na, Tesla Powerwall, koncentráljatok, és Keveri, kérlek szépen, hogy ezt kezd el te kifejteni, mert te rohantál ki ellene nagyon. Nem, te kezd el kifejteni, mert te ajnározod az egekig teljesen indokolatlanul. Ráadásul nem érünk a témát. És amit, a minden is. Ebből rekt lesz. Amit ti kifejtitek, addig mi Alexa nyomunk egy Cségó live-ot. Sziasztok, gyerekek! Na szóval, tudjátok-e, hogy mi ez a Tesla Powerwall? Igen. Automobil. Egy túl hype-olt akkumulátor a faladon. Igen. Igen. Szerintem sokkal menőbb lenne, ha egy Tesla coil lenne, mint ahogy izé Red Alert-ben volt. Na, abban látod, hogy magasság. Én is így gondolkodtam, hogy az nem egy Stuckert. És akkor bejön a betörő, és akkor megsüti a Tesla coil. Jó. Ez egyre rosszabb lesz, igen. Ez az i-akkumulátor egyébként, csak most a Tesla promózta be úgy, mintha az Apple csinálta volna. Kérlek szépen, Kaveri, hogy a doksiba lévő harmadik linket nyisd meg. Igen. Ezen a linken... És most törőd ki? Ti is nyissátok meg nyugodtan. Ezen a linken 2013. 7. 24-ről 25-ére látható a napi terhelés alakulása Magyarországon az elektromos hálózatban. Igen. És ennek most mi lényege itt? Ennek itt az a lényege? Sok izé. Hogy energián lehet vele megtakarítani? Sok erre próbálsz izé. Kiukadni? Mondjad, Balázs. Erre próbálsz kiukadni, hogy energiát lehet vele megtakarítani? Nem feltétlenül megtakarítani. Tehát a vízből kevesebb oxigént kell kivenni? Ahhoz, hogy legyen áramod? Én azt mondanám, hogy jobban lehet szervezni az elektromos hálózatot, és több értelme van az olyan alternatív energiáknak, alternatív energiaforrásoknak, amik nem állandó teljesítményt, vagy nem állandó elektromos áramforrást nyújtanak. Tehát például a naperőműveknek, és a Tesla valószínűleg ezért csinálja a hatalmas nagy napfarmját a gyár köré, a szélerőműnek, és hogyha megnézed, hogy azt a görbét, ami ezen az ábrán látható, azt minden egyes pillanatban ki kell szolgálni az áramszolgáltatónak. És hogyha elindítasz egy atomerőművet, ott nincs olyan, vagy egy szénerőművet, ott nincs olyan, hogy letekerem. Igen. Tehát az megy. Nagyon-nagyon nehéz termelési számokat tologatni fölfelé és lefelé az ilyen helyzetekben. De neked biztosítanod kell ezt a görbét minden nap. És mi lenne akkor, hogyha mondjuk a nappali görbe, ami a háztartásokat illeti, tehát a nehezebben számolható, az mondjuk az éjszakai visszaesés során feltöltődne az akkumulátor, és a nappali görbe nem ugrana ki ennyire. Sokkal vízszintesebb lenne az egész. Sokkal jobban lehetne szervezni az elektromos hálózatot, valószínűleg sokkal kevesebbe is kerülne az egész. Hát meg valószínűleg kevesebb nyersanyagba. Igen. Nem, mert hogy kisebb a felhasználás. Igen, és majd ide a leírásba belerakom a... azt hiszem Mavirnak hívják, Magyar Elektromos Villamos Hálózati Lotus Factus az oldalát, ott nagyon-nagyon jó leírások vannak arról, hogy hogyan alakul Magyarországnak a fogyasztása, és ebből mennyit termelünk meg Magyarországon belül, és mennyit vagyunk kénytelenek megvenni. És sajnos az látszik, hogy nálunk ezeket a hatalmas nagy kiugró csúcsokat, ezeket meg kell venni. Tehát ezt külföldről hozzuk be. De oké. És talicskával hozzuk? Hát Alex, hogyha megfogod azt a talicskát, amiben mondjuk 1000, nem, 1 gigawattot behoznak, akkor gratulálok. Csak ebbe, érted, ez most a Tesla, én ezt értem, amit te mondasz, de a Tesla semmit nem, mit adott hozzá, kitalált egy akkumulátort. Tehát, hogy ő... Igen, hát ez mitől? Ja, Tesla! De nem az, ez egy aksi. Mit adott nekünk ennyi. A Tesla? Igen, országutat, izét, adót, csatornát. A na, Tesla de most komolyan, csinált, tehát ez egy újabb aksi, generációs. De tényleg, ez egy sima mezei akkumulátor, annyi a különbség a hétköznapi akkumulátorokhoz képest. Hogy ez Tesla? Hogy ezen van egy nagyon menő logó. Igen. A rózsaszínnel. És ez egy újabb generációs akkumulátor. Uh-huh. Tehát ezt töltheted, kisütheted, amennyiszer akarod, 10 év garanciát vállalnak rá. Uh-huh. Eddig tehát, hogyha ezt mondjuk az autóakkumulátorokból szeretnéd összerakni, ez egy újfajta akkumulátor, ez olyan, tehát ez abból a generációból származik, ami a mobiltelefonokban van, és kb. Évente megújul. A mobiltelefonos akkumulátorok azok évente fejlődnek folyamatosan. Ha más nem, akkor a kapacitást tudják növelni benne. Hát más nem nagyon, ahogy eddig elnéztem. Hát igen. Még mindig nem tölt fel 2 másodperc alatt 100%-ig, ami már nem tudom mikor volt beígérve. Jó, Alex, de itt van például a Note 3, ami másfél óra volt. Nagyok az igényeid, nem 2 másodperc. Nem, tényleg volt egy ilyen aksi, amit így bereklámoztak, hogy az feltölti így izé. Bedugod, és 10 perc múlva feltölt egy nagy, egy izé, egy 6000 milliamperes akkumulátort, és így jaj, wow, és akkor így ebből nem lett semmi. Nem, mint hogyha én igényelném ezt egyébként. Nincsenek nagy elvárásai, mint mondtam, tehát nekem elég a 6000-es akkumulátor a telefonban, meg a 10 perces újra tölthetőség is, nem kell 2 másodperc. Alapvetően... ez... gondolj bele, keveri arra, hogy ahova elvezetni áramot, most ilyen nagyon messzi országokra gondolj, ahol elvezetni áramok olyan 600-700 kilométernyi vezeték lenne, csak azért, hogy ott áram legyen, oda bedobsz egy ilyen dobozt, és napenergiából instant van nekik áramuk. Alex, szeretlek. Tényleg. De nincs instant áramuk, figyelj. De van ez instant. Nem, nincs instant áramuk, van egy akkumulátoruk. Ennyi van, nincs más. Tehát ez egy akkumulátor. De olyan helyen, Kaveri, ahol süt a nap, mondjuk Afrikában. Igen. Ott, az ott hogyha feltöltöd ezt az akkumulátort, akkor az éjszaka járat felhasználásodat fedezd. Nem. Ott bele üríteni gyakorlatilag közepébe. Lali, hagyom el neked, hogy ezért... Haragudjatok de Afrikában. Pont ezt fogják Afrikában vinni. De tényleg, tehát Közép-Afrika, ami a világ egyik vezető gazdasági... hogy is mondjam, húzóközpontja. Igen. Németország. Pénz, igen. Németország után tuti a Közép-Afrika Kongóba fogják majd. Amint meglátja az első afrikai, beleküldi a közepébe a üléket, tehát hogy nem, hogy a csűvös van. Tudjátok képzelni, hogy minden afrikai kunyhónak a falán van egy ilyen, és reggel így oda megy apuka, és azt mondja, hogy új, elég hálója, és akkor így lesz áram. Igen. És akkor felnyújt az a villanykört, amit adott valami európai. Egyébként abból a szempontból mondjuk most, jó, most Lalit rekteltük ezzel, de abból a szempontból tökéletesen igaza van. Tehát abból a szempontból tökéletesen igaza van, hogy a nappali fogyasztás, azt így ki lehet. Bocsánat. Hát ezt az embert. Bocsánat, csak így elképzeltem, hogy Riff Lali, és így forog Lalinak a szeme alatt a könycsepp, hogy jépig. Lali, én teljesen melletted vagyok, jó? Én 100%, nekem tetszik az ötlet, én szeretem. Én hiszek benne. A Teslát? Igen, majd 5 év múlva nevetünk rajtuk, jó Lali? Oké, Marci. Nem, az a baj, hogy ez így... Barátságunk örök. És igen, biztos... nekem ez egy tök jó dolog, Lali, csak az a helyzet, hogy ez már létező technika. Tehát most a Tesla, Tesla eladta ezt úgy, minthogyha valami marha nagyot alkotott volna, és közben nem. Tehát, hogy... Kaveri, hogyha te mondjuk itt Magyarországon veszel egy ilyet, most a megtérülést azt ne vegyük bele, mert irracionális az, hogy külföldről behozol egy drága divat dolgot, igen. De hogyha mondjuk elterjed tömeggyártásban, és leveszem a polcról mondjuk. És a felére leesik ennek az ára mondjuk 2 év múlva. Kávéri, te nagyon nem akarod ezt az akkumulát. Fogod magad. Gyűlölöm az összes akkumulátort. Kávéri, the anti-akkumulátor man, és ez ilyen szuper, szuperhős ellensége, és így az akkumulátor gyártokba is odamész, és így bele piszkítasz. Én vagyok a connector man. Azt ugye el tudod képzelni, hogy így követi Elon Muskot, és Elon Musk lábnyomában elnyomja a cigarettacsit. De tudod, hogy követi? Ilyen trackerrel, a kis drónjával. Igen, a fánkkal. A fánkkal. Az irgalmatlan drága fánkommal, igen. Na szóval, Kaveri, képzeljük el azt a helyzetet, hogy te 3 év múlva bemész Magyarországon egy boltba, leemelsz egy ilyet, kis segítséggel, mert addigra gyenge leszel, és a gyerekeid fognak majd segíteni megemelni. Túl, amúgy sem kell futni, ha csak úgy leemeled. Nem elemelem. És mondjuk 300 000 forintért megveszed. Mondom, hasonlítészében egy árat. Otthon felszereled, és rákötöd az éjszakai áramra. Mert az éjszakai áram, az ugye azért olcsó... Az Tesla! Mert azt... Köszönjük, Alex, majd értesítünk. De én már végképp nem értem, hogy miről beszéltek egyébként, tehát hogy... Alex, felvilágosítanak, nem is hagyott, hogy elmondjál. Tehát éjszaka olcsóbb az áram, ez a... Éjszaka olcsóbb az áram, mert akkor jó, kevesebb. De olcsóbb az éjszaka az áram. De akkor nem sütene, hogy lenne már olcsóbb? De nem, hát a konnektorból lévő, tehát most a napelemet nem... Van éjszakai áram, külön konnektorral, külön bekötéssel. Nem mindig szolgáltatnak rajta, meg van szabva, hogy mit köthetsz rá, de az olcsóbb, mint a nappali. Ah, és hogyha én rákötök egy hűtőt, ami nem megengedett, és akkor kijönnek, és azt mondják, hogy látjuk, hogy egy hűtőt kötöttél rá, vagy... Mit igen. Csinálsz azzal a hűtővel mondjuk nappal, Alex? Igen, csak hogy én azt akartam kérdezni, honnan hogy, tudod, hogy honnan tudják, hogy egy hűtőt? De várjál, honnan tudod, hogyan tudják... Na honnan, erre válaszolj! De honnan tudják, hogy egy hűtőt kötsz rá? Mondjuk, hogy... Éjszaka, ha annyit termelsz, mint mondjuk fél Dunakeszi, akkor lehet, hogy nem az illatot van rákötve. Egy áramszolgáltatóról beszélsz, aki tényleg batra pontosan méri a fogyasztásodat. Igen. És akkor így biztos nem lesz neki gyanús, hogy egy kompresszoros hűtőgép nem, van. Nem gyanús, amúgy baromira nem gyanús, és simán mondanám, hogy ne haragudjatok, nekem 15 gigawattot termel az ilyen éjszakai kislámpám az ágy mellett. Hát, igen, és ezt egy áramszolgáltatónak, aki ezzel foglalkozik, és elég rendesen tanult fizikát, el is adod, tényleg. Igen, tehát ha azt mondod, hogy lámpa van lámpa, azt mondod, hogy lámpa van rákötve, akkor rendőrség vonul ki. Utána majd lesajnálom őket. Szép az áram! Ja, jó ez az éjszakai! Jön a műszaki ellenőr, és a műszaki ellenőr ezt meghallgatja, és csak annyit fog mondani, hogy ja, akkor jó! És így sarkon fordulnak, vágod? Sarkon fordulnak, és így a következő jelenetben így felkapcsolják az áramot, így az atomerőmű pedig külön. Nem, hát Alex piros lámpákkal növényeket világít, meg azt fogják gondolni, hogy éjszaka annyit termelsz. Na szóval, de visszatérve az eredeti kérdésre. De tényleg, tehát hogy nem is az, de most akkor visszatérve a Teslára, most mit kell ezzel ennyit veszekedni? Van egy akkumulátor, nagyon szép, nem, csak keveri mindjárt, igen, vége mindennek akkumulátor! A lényeg, tehát most van egy ilyen akkumulátor, és most mi van? Tehát, hogy most ott lesz, nem lesz ott, nem tök mindegy, aksi megy. Lemerül vége. De hát most arról beszélgetünk. Hát én azt mondom, hogy de. Csak rám van tolva mondja... Tesla szerintem. Megnéztem, nincs. Hát akkor meg már végképp nem értem, miért be a spesszol. Tovább, bírjam, én ezt mondom. Én ezt mondom, semmi. Illetve értem, amit Lali mond, hogy ez egy olyan akkumulátor, ami korszerű. De ilyenek vannak most is a piacon. Csak ez jól néz ki, fölrakatod a falra. És úgy prezentáltak, mint hogyha ez lenne a jövőkor, nem tudom. Igen, vannak a piacon, ez igaz, nagyobbak, mert ennek is utána néztem, kíváncsiságból. Olcsóbbak, nem szebbek. Kicsivel olcsóbbak, viszont karbantartási igényes. Nem, drágábbak, bocs, drágábbak. Nem, van ami olcsóbb, csak karbantartási igényes. Tehát azt két havonta fúra le kell csapnod. Meg föl kell töltened maximumra. Csak azért, mert faterom csinálta ezt, vett akkumulátorokat és az éjszakai áramot használta föl a családi házba, és alapvetően amennyit belefektettél, nem volt semmi értelme. Tehát, de pont az a lényege, hogy a Tesla elkezdi, eladja divat terméknek, próbál hozzá olcsón áramot szolgáltatni, hogy az elején, ha nem is teljesen éri meg, de azért ne legyen hatalmas nagy bukó. És ahogy ez elkezdődik, meg beindul, onnantól kezdve, hogyha mit én van 5 darab gyártó, aki ezt elkezdi gyártani, akkor már nem 2 millió forintba kerül, vagy 1 millió forintba, hanem mondjuk az egyharmadába. És akkor már hosszú távon, hogyha ugyanúgy 10 évre vállalnak garanciát, akkor már lehet, hogy megéri. De hogyha még mindig nem, akkor még egy kicsit csúszik az az időszak, és 5 év múlva jön el az a határ, hogy megveszed, 10 évig vagy 20 évig garanciát vállalnak rá, és 150 ezer forintba kerül. És ezzel hát... igazából nem a te megtakarításod az elsődleges szempont, hanem az, hogy egy olyan kiszámítható energiafelhasználási modellt tudsz felépíteni, hogy a szolgáltatód olcsóbban tud neked áramot adni. Nekem ezt tudod mi, Lali? Nekem ez az elektromos autó. Tehát vártunk erre, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy, de ott is volt ez a hú, de jó, és akkor mindenki nem lesz smog, mindenki elektromos autókkal fog kóvályogni, és az elektromos autót kiveheti meg, aki gazdag. Ezt kiveheti meg, aki gazdag. Kvázi az egésznek pont semmi. Az autót az elején kivehette meg, Kaveri. Aki gazdag magát volt. Az, igen. És még sűrűen a pálcikát se kaptunk. Nem mondanám azt éppként, hogy ez olyan szörnyeg. Az a, napi 7 kWh, az pont ma egyébként, pont ma volt az a nap, amikor erről fizikáról, fizikórán beszéltünk, hogy hogy működik egy háztartásnak az elektromos ellátása. És egy normális családi ház, ahol ti laktok például Kaveri, az 5-6 kWh-t eszik meg egy nap. És gondolj bele, hogyha tudnád úgy nyomatni egész nap az áramot, hogy pontosan jól tudod, hogy az neked gyakorlatilag egy akkumulátorról megy, amit, vagy napelembe, és gondolj bele, hogyha most ezek bejönnek, és 3000 dollár, az kb. 8000 forint, az ehhez képest szerintem egyébként nem egy nagy összeg. Szóval, hogyha belegondolsz, hogy ha valakinek van egy napelem berendezése, és egy kevésbé effektív akkumulátorra csinálja ezeket, például apáminknak van napelem a lakásuk tetején, és egy dologra jó, hogy talán havonta kétszer télen be tudja fűteni ahogy hívják ott, mert annyira nem effektív az akkumulátor berendezés, pedig ahhoz képest meg borzasztó nagy, és ezt, hogyha rendesen elraktározza és felturbózza azokat az értékeket, amiket alapvetően a napelem tud, akkor mondom vele egyet, kettőt, hármat, mert egyébként egymásra lehet kötni, veszel ebből, és gyakorlatilag akkor már el tudod tartani magad napelemből. Mert ameddig az egyik használatban van, a másik tölt. Aztán ugyanígy, vice versa. Szóval szerintem én picit Lalinak adok ilyen téren igazat, hogy ez idővel jó lesz. És most egy Tesla nem hiszem, hogy úgy fog működni, hogy... Szóval hogy mondjam, hogyha fejlődni akarunk világszinten rettentően, akkor mindenhova kell áram, mindenhova kell internet, mindenhova kell ez meg az. És hogyha Tesla ezt elkezdi, azzal, hogy ilyen termékeket gyakorlatilag visz ide meg oda, ahol ez nem lenne elérhető, és ők napelemből tudnak áramot generálni maguknak, és napelemmel tudnak, és nem a tök megy oda, hogy unga-bunga, hanem tényleg ezt effektíve felhasználják oktatásra, stb. Infrastruktúrára, akkor szerintem ez 5 éven belül nagyon-nagyon durván sikeres lesz, és akkor megy lejjebb az ára is, és minél kisebb családok tudják majd ezt ugyanúgy megvenni, és ebből élni. Szerintem. Hát én nem vagyok ennyire optimista. Szerintem ez egy tök jó marketing, amit is egy jól marketingert termék. De értem, amit mondatok, de hát az idő ki fogja ezt deríteni. Na mindegy, lépjünk a következő témára. Még egy nagyon-nagyon gyors kérdés. Tippeljetek, hogy 2008-as világ áramfogyasztását, hogyha napelemekből kellene fedezni, akkor hány négyzetkilométernyi napelem kellene hozzá a mai technikával? Bocsánat, 2010-es technikával van számolva. Hány négyzetkilométer? Igen. Nem tudom, láttad-e a The 100-nek a második szezonzáró rész? Ja nem, te pont nem. Balázs, te talán láttad. Láttad azt a részt, amikor megérkeznek a csónakkal, és napelem, ameddig ellátsz. Igen. Na, annyi szerintem. Nem, alapvetően nem sok, ugye nyilván attól függ, hogy hol. Tehát mondjuk én láttam egy ilyet. Mondjuk Afrikában, ahol csak homok van. Nyilván kevés, Lali, de van ellenállás, van szállítás, tehát hogy kb. Nem viheted el Afrikából, Svédországba az áramot. Teljes területe, nem? Ez logikus, hogy nem viheted el, de csak úgy hozzávetőlegesen 3 magyarországi terület. Ja. És hogyha belegondolsz, hogy már most képesek lennénk erre, hogy a fel nem használt területeket ilyesmire használjuk, még úgy is, hogy veszteség van benne. És elkezdenék fejleszteni azt, hogy hogyan tudjuk az áramot még kisebb veszteséggel tovább szállítani, akkor akár erőművek nélkül is el tudnánk látni a Földet árammal. Ami azért szerintem elég durva, nem? Nem így működik az emberiség. Ez oké, hogy nem így működik, de technikailag, elméleti szinten megoldható. A körülmények adottak, ezt akarja mondani a valami. Hát igen, utópiába. Én azt gondolom, hogy itt ez nagyon, tehát azok, tehát akiknek lenne rá pénzük, azok nem fogják ezt megcsinálni, mert abból van pénzük, hogy nem ez a helyzet. Azok, akiknek pedig nekünk tök jó lenne, nekünk meg nincs rá pénzünk. Tehát kvázi ez egy olyan dolog, mint annak idén a 80-as években, hogy elképzelték a jövőt. Tudod, hogy már 2000-re biztos űrhajóval fog mindenhova menni. Én azt gondolom, hogy itt rövid távon annyi olyan szinten nem lesz változás ebben, hogy az nagyon. És ezzel a Tesla akkumulátorral pont semmit nem fog ez az egész ügy előre haladni, vagy hát ha nem is semmit, de véleményem szerint nem sokat. Tehát ez az egész nagyon-nagyon erősen túl van hype-olva és túl van értékelve. Ami nem baj, mert jó marketing a környezettudatosságnak, de most így magunk között 5 év múlva, srácok, közel ugyanaz lesz, mint most. Hát egyébként, hogyha belegondolsz abba, hogy magát az elektromos autó kifejezést már nagyon sokan nagyon korábban feltalálták, viszont mindegyiknek volt egy olyan alajtársaság, mindegyik cégnek, aki elektromos autót fejlesztett, volt egy olyan alajtársaság, aki tudott egy akkora összeget mondani, amiért nem fejlesztették tovább az adott elektromos autót, mert hogy... Ha pedig nem kellett akkor sem az összeg, akkor az ember szépen eltűnt misztikus okokból. Igen, az összkereső és elméletek folytatódnak. És ha belegondolsz, a Tesla volt az első, aki komolyabban meglepte lépni azt, hogy ő bizony elektromos autót, full elektromos autót, szóval nem fél hibridet, meg nem Toyota Prius-t, meg ilyenekre, hanem full elektromos autót, amit a konnektorra kell feldugnod, hogy töltsed, fog kidobni a piacra. És nem ő volt az első, és hogyha azt... gyártani. Ja, és hogy soha az, igen. És hogyha ő ezt megmerte lépni, és ezek a dolgok is, ezek az effektív akkumulátorok, szóval ami gyakorlatilag hatásos is, és amivel el tudod tartani magad, ezek sem azért nem kerültek eddig piacra normálisan, és nem kaptak ekkora hype-ot, mert hogy nem léteztek, mert léteztek, csak pontosan jól tudták, hogyha tovább hype-olják, akkor valamiért nagyon csúnya vége lesz a dolognak, mert lesznek azok az államszolgáltatók, illetve maga a gazdaságpolitika is ilyen, hogy ezt így ne. Mert ugye, mert az ember magát tartja el, akkor nekünk honnan lesz pízünk elven, akkor inkább ugye, ne. A Tesla megcsinálta ugye ezt az autót, amit mondtál. Most rákerestem, tudsz venni 36.220.000 forintért egy ilyen autót használtam. Igen, a Tesla megcsinálta azt a gazdagoknak, amit... Azt volt mondani, hogy igen, a Tesla megcsinálta. Igen. Nem, tehát igen, a Tesla tulajdonképpen egy drága technikát, mert ez most is ugyanolyan marha drága. Tehát ha most figyelj, az lett volna, hogy kijön ezzel az akkumulátorról, és azt mondja, hogy tudom én 100.000 forintos áron, vagy mondjuk 200.000 forintos áron, vagy tudom én 300.000 forintos áron meg tudod ezt venni, mondjuk egy jó laptop árán, akkor azt mondom, oké, akkor tényleg van benne potenciál, van benne valami új, de őszintén szólva én ezt nem látom. Megcsinálta a gazdagoknak a gazdagok játékszerét. És engem az egész, egyébként ez bosszant, hogy nyilván tök jó lenne egy olyan technika, amivel lehetne környezettudatosnak lenni, de ameddig ez nincs olyan áron, ami a tömegeknek való, semmi, ez ugyanaz, mint a Tesla autó. Drága játékszer, semmi vagy más. Vagy az okosvágó lesz. Hogyha nincsenek forradalmárok, akik bebizonyítják azt, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor nincs birka nép, aki követi őket. De a Tesla nem bizonyított be semmit. A Tesla azt bizonyította be, hogy drága technikát drágán el tud adni, és szépen tudja marketingelni, mint az Apple. A Tesla bebizonyította azt, hogy létre lehet hozni úgy egy full elektromos autót, teljes elektromos meghajtással, hogyha kiépítenek hozzá töltőhálózatokat, akkor a mindennapok során használható. Ezt egyetlen egy autógyártónak nem sikerült. Sehol a világon. Japánnál sem. De nem illetve... sikerült, Lali, nem akarta, mert ez de... pont ezt mondom, hogy nem fog ez a büdös életbe se, legalábbis a közeljövőbe megcsinálni, hiszen a Tesla mit csinált? A Tesla semmi más nem csinált, hanem még egyszer elmondom, luxus cikkeket gyárt. Ez az akkumulátor is luxus, ahogy az autó is luxus. Ezzel nem jutunk semennyire közelebb a célhoz. Előtte is volt elektromos autó, sőt, izraeli fejlesztők Izraelben el is kezdték csinálni a népautót elektromosan. De nem volt senki, aki befektetett volna. igazi autókat, olyanokat, amiket Telali, meg én, meg más is meg tud venni pénzért. De nem működött a modell. És most a Tesla mit csinált? Semmit. Eladott. Drága dolgot a gazdagoknak. Nagy deal. De tényleg igazad, ja, nem csinált semmit. Kiépített egy elektromos töltőhálózatot, elkezdett kiépíteni egy elektromos töltőhálózatot Amerikában, ahol, hogyha megveszed ezt az autót, ingyen töltheted fel az autót. De jó, tényleg, hát kösz. Ha 40 millió rászállsz egy autóra, akkor tudod tölteni. Jó, mindegy, akkor skippeljük a témát, mert... Egyébként 15 millió az autó. Lali, bármit mondasz, itt nem győzöl, ahogy hallom. Tehát... Igen, nem, ez nem is győzelem kérdése. Tehát én fel is adtam, mert keverit nem fogom tudni meggyőzni. Engem biztos, bocsánat, nem is akarom meggyőzni, csak el akarom mondani a másik oldalt, hogy miért fontos az, hogy van egy olyan cég, mint a Tesla, aki ezt elkezdte. Itt nem az a lényeg, hogy te ezt a teljesen új technikát meg tud venni, és otthon tud használni. Itt ebbe az a lényeg, hogy van egy cég, aki beleöli a pénzt, valószínűleg nem fogja tudni olyan haszonnal kivenni, mint hogyha mondjuk traktor gyártott volna, vagy Opel koppintásokat, vagy Mazda koppintásokat, hanem egy teljesen új technológiát fejlesztett. Nem a nulláról, ezt tegyük hozzá, de bebizonyította, hogy ez életképes, működőképes, tulajdonképpen, mint úttörő egy bizonyos piacon belül elkezdte csinálni a dolgot, és utána azt mondta, hogy open source minden egyes dolog, amit ő csinál. Tehát, hogyha megnézed, akkor 2014. június 12-én Elon Musk azt mondta, hogy minden egyes patent, amit ők hoztak létre, publikus. Tehát, hogyha te fogod magad, fölmész a weboldalukra, letöltheted ezeket a dolgokat, és csinálhatsz magadnak ugyanilyen autót. Hát, igen, ez tök reális. Jó, igen, bizonyít be, hogy olcsóbban is meg lehet csinálni. Tessék itt a lehetőség rá. De Lali, ez egy luxus autó izéval, tevedőrrel, meg mit tudom én mivel. Rakjál bele a masszírozó fotel helyett. Tessék, olcsóbb lesz. De ilyen autó van, tudsz venni elektromos autót, ha akarsz. Csak bemész a Teslához, vagy a Teslának a töltőállomására, és ott állsz, mint valami hülye, mert nem kompatibilis. De open source a patent. Olyan töltőrendszert raksz rá, amilyet akarsz. Rárakhatod a Teslás töltőrendszer. Érted? Jó, hát ez mondjuk tényleg jó. Nem azt mondom, hogy ez nekünk szól. Ez a jövőnek szól. Ezt követnie kell a többi gyártónak. Hogyha a többi gyártó nem veszi ezt a vonalat föl, akkor tényleg az van, amit te mondasz, hogy ez egy drága, gazdagoknak szánt játékszer marad. Tehát hát, ez nem rajtad meg rajtam múlik, hogy mi eladósodunk-e és veszünk-e ilyen autót, hanem ez azokon az embereken múlik, akik ezt megvehetik, és ha megveszik, bebizonyítják, hogy ez életképes, akkor a többi nagy autógyártó is kénytelen lesz ebbe az irányba elmozdulni, mert ez lesz a prestízs szint. Ez lesz a BMW 7-es, ez lesz a Mercedes S-osztály, stb. És ezek szépen lassan, lehet, hogy 15-20 év múlva, de ezek lecsorognak a kis autók szintén. Tehát bármit kitalálnak, az első dolgok mindig drágák. Meggyőztél! Most nem mész el repülőgépet venni, mert drága. Hát nem ezt, amit most akartam amúgy én egy ilyen jutólag, mert semmi köze az, amit beszélünk, de jó, legalább... Ja, egyébként így ebből az aspektusból nem gondoltam át, és így valóban igazad van, hogy példát mutathat, vagy megmutathatja azt, hogy van a Mercedesnek is értelme ilyet gyártani, van a Toyotának is ilyet gyártani, és akkor talán eljutunk arra a szintre, hogy mit tudom én, 4-5 milliós autókat is meg tudnak majd úgy csinálni. Igen, hosszú távon mondjuk 10 év múlva, de ahhoz, hogy ez elinduljon, ahhoz valakinek el kell kezdenie. És a Tesla egyébként azért becsülendő és azért nagyon nagy dolgot vitt véghez, mert a patentjeiket publikálták. Tehát ez az a dolog, amit nem szedsz ki egy Opelből, nem szedsz ki egy Mercedesből, nem szedsz ki egy BMW-ből, mert ők azt mondják, hogy ezeket a dolgokat úgy adják neked tovább, hogyha fizetsz értük. Ja, jó van, meggyőztél. Ezt így, ahogy így felvázoltad, így elfogadom az érvelést, mert egyébként nyilvánvalóan ez egy ügyes hype, amire most ugye az, hype train. Az. Igen. Tehát most, amit látsz, ez egy gazdagoknak szánt játékszer. Viszont ebből lehet később haszon a powernépnek is. Ja. Hogyha megnézed a linket, ami benne volt a doksiba, akkor azon a linken látod azt, hogy a Tesla épít egy olyan gyárat, ahol ezeket a napelemeket fogja gyártani, vagy ezeket az akkumulátorokat fogja gyártani, meg van körülött egy hatalmas egy napelempark. Mondjuk egyébként a napelem farm az egy oltári nagy baromság szerintem olyan szinten, hogy nyilván Afrikába tudsz majd tök jókat autózgatni a Teslával mondjuk egy 25 év múlva, de itt ugye felénk abszolút nem olyan a klíma, nem olyanok az adottságok. Ellenben nem annyi a napsütéses órák száma, viszont hogyha ez a technika olcsó lesz, akkor és lehet már... aksit mondjuk igen. Hozni, vinni, akkor lehet, hogy atomerőművekkel szépen feltöltögetik, és az üzemanyag helyett járnak majd ilyen elektromos akkumulátorokat szállító autók. Például. Az mondjuk már baromi szimpi lenne, nem a büdös smogba ülnél. A kérdés, hogy egyébként ez mennyire környezetbarát ezeknek az akkumulátoroknak a gyártása, meg újrahasznosítása. Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy erről viszont hogy nem biztos. Nagyon hallgatnak. Arra igen. Emlékszem, hogy a Toyota, melyik a Toyotának? A Prius. Prius. A Prius 1-esnek az előállítása nagyobb, milyen lábnyomnak hívják ezt? Ökolábnyom. Nagyobb ökolábnyoma volt, mint egy Mercedes S-osztálynak. Ez az első generációs Prius. És ezen még viccelődtek is nagyon sok helyen, és még a Top Gear-be is bekerült. Mint egy ilyen mókafaktor. De azóta ezt javították, tehát ahogy fejlődik az akkumulátor technológia, egyre környezetbarátabb dolgot használnak föl. Valószínű még mindig nem olyan, hogy fogod a legújabb generációs Tesládat, beásod a földbe és egy fa nő ki belőle. Mert azért ezek a dolgok nem annyira természetes anyagokból épülnek. De az valószínűleg sokkal kisebb az ökolábnyoma egy mai Priusnak, mint egy első generációsnak. Ja, ez mondjuk ez egy baromi érdekes téma egyébként. Úgy most olvastam egy cikket arról, hogy ugye a 80-as évek végén felfedezték az ózonlyukat, ha jól emlékszem, 80-as évek végén is, ugye hatalmas nagy botrány lett belőle, hogy hát meg pánik, hogy basszus, hát egy hatalmas nagy lyuk van gyakorlatilag az égen is, és hogy bőrrák, meg jó ég. Ugye elég jó volt a promója a magának a veszélynek, és aztán ugye volt egy nemzetközi összefogás, és nagyon hamar ugye ezt az ózonlyukat gyakorlatilag befoltozta az emberiség, mert már a fejlődő országok is ugye nem használják azokat az anyagokat, amelyek ugye ezt okozzák. Reongáz például a hűtőkben. Igen. És hát ez tök jó lenne, ha egy hasonló sikertörténet lenne mondjuk ez az mert ugye ami még itt a közlekedés, meg a gyártás, tehát a gyártással járó környezetszennyezés, ugye amit gyártunk XY dolgot is, ugye ott a füstök, meg a gázok, amik kijönnek ugye a gyárból, az is azért elég nagy terhelése. De az a baj, hogy az a szomorú, hogy nem az a nagy terhelés, hanem az, ami kigurul, és használod, amiről jutott 10 évig, és utána lecseréled, mert a másik szebb. Tehát a régi autókat nem használják olyan arányba föl, ahogy azt lehetne. Nézd meg a hulladék újrafelhasznosítást például. Most jutottunk el odáig, szerintem Magyarországon, országos szinten, hogy a PET palackokat külön kell gyűjteni. Ja, mi is külön gyűjtjük, pedig egy 10 éve ez ilyen teljesen elképzelhetetlen, ilyen uri-muri volt, hogy külön. Hiába gyűjtöttem volna külön. Németországban nem tudom, hogy mióta gyűjtik külön a hulladékokat. Tehát a PET palackoknak az újrafeldolgozása szerintem a nulladik időpillanattól kezdve, ahogy elkezdték gyártani, megvolt. Mert hogyha úgy azt az anyagot, amit kiviszel a gyárkapun, azt visszakapod, akkor azt újra fel tudod valahogy használni. És hogy most közben még mosni kell, meg takarítani, meg le kell valahogy égetni róla a papírt, stb. Tehát ilyen dolgokat meg kell csinálni, ez már nem nagy tűz, hogyha mondjuk a gyárból kikerült anyagnak a 70%-át visszakapod. Úgy, hogy hulladék, tehát nem kell kifizetni azt az árat érte, amennyibe került, amikor kiment a gyárkapun. Például valami hasonló jó dolog ugye az a nylon zacskó történet, tehát az is mi volt régen, Oceanbe vagy a Tescóba bementél, és így ilyen zacskóba rakták a zacskót, érted, és igen. Akkor zacskót, mindenki mindenhova zacskót vitt, érted, kaját is abba csomagolták, de nem, emlékeztek erre? A zacskót hogy... is abba zacskózták. De tényleg, tehát hogy így... A 10-es út mellett Pilisboros Jenőnél volt egy hulladék lerakó. És én rengeteg ideig nem jártam arra, mert kétszer voltam arra biciklivel, és mind a kétszer azt láttam, hogy a hulladék lerakó oldalába volt egy ilyen hatalmas egy kerítés, mint ami a suliknál van a focikapuk. Nem volt a nyarugják, az acskó? Ki a labdát. Igen, és tele volt nejlon zacskóval. Tehát azt látni, az nagyon-nagyon szomorú volt, mert az emberiség tulajdonképpen saját magát folytja meg a szemétben, amit termel. És ez mind a mai napig globálisan megoldatlan probléma. Jó, hogy próbálkoznak vele, de... Egy nagy dolgot tudtunk kitalálni, égessük el. Igen. Azzal meg ugye az ózonjukat nyomatjuk, meg az üvegházhatású gázokat toljuk fel a levegőbe. Meg hát az valóban az eső leesik, és így ilyen zacskós eső, tudod? Pontosan. Tesco eső. Na mindegy, viszont most már rengeteg helyen iszonyat drága az, most elmentem Tesco-ba, nem volt semmiféle cucc, amiben bele tudtam volna rakni. Nézem, mondom, mennyibe kerül a nylon zacskó, és nem volt ilyen papír, egyébként azt szoktam venni, mert ez tök cool, tehát jól is néz ki, meg ilyen nagyon amerikás, de az pont nem volt, és ilyen nylon zacskó volt. Hát mondom, jó van, nem szeretem levenni, de most akkor megpróbálom, mert hogy valami be kell vinni a cuccot, és így megnéztem, és egy ilyen tök pici volt, 280 forint. Na jó, visszaraktam, hogy inkább viszem kézbe, azt ott egyensúlyoztam. Pontosan. Tehát, hogy ez tök jó. Egyensúly kedd. Na, Alex, túl sokáig beszélünk erről, nem? Alex, akkor a következő a tiéd lesz. Új Doom. Ó, hát én ezt megnéztem. Én is. Nagyon kíváncsi leszek a gameplayre, nagyon remélem, hogy nem rontják el. Kikockáztátok azt a 2 másodpercet? Vagy 2/10 másodpercet? Nem is tudom, meddig volt. Amikor felnyílt az ajtó? Igen. Tehát amikor felnyílt az ajtó, és meghallottam a Doom 1-es ajtónyítás hangot, meg a Doom 1-es... Igen, meg a Doom 1-es shotgun felhúzás hangot kicsit jobban felvéve, hát nagyon remélem, hogy ez most ilyen igazi, modern, retrós játékmenet lesz, és nem az lesz, mint a Doom 3-ba, hogy a Doom 1-ben megszoktad, hogy te vagy az igazi badass, és így dugcsik, tácsik, dugcsik, aztán a Doom 3-ban meg izé keresgetted a zseblámpádat, és mozogottál a sarokban. Tehát, igen, hogy, és nézegetted a minimapot, hogy merre is lehet menni valamerre. Igen, igen, úgyhogy remélem, hogy itt nem az lesz, hanem itt az lesz, hogy egy igazi ilyen, mint a Wolfenstein New Order-be, tehát egy ilyen igazi badass, pörgős, jól megcsinált, nem tré, közel sem annyira rossz, tehát közel sem lesz annyira rossz, mint amennyire az ilyen újra csinált játékok szoktak lenni. Nagyon remélem, hogy ilyen lesz. És hát most, a trailer az nagyon menő. A trailer az nagyon menő, de a gameplay az csak E3-on lesz majd látható júniusban, amire nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, hogy ilyen New Order-be veszik tehát mint a Wolfenstein New Order-be veszik azt az irányt, és ilyen nagyon badass, élvezhető akciójáték. Petszok, csinálunk egy live-ot E3-ra? Mit szóltok hozzá? Én benne vagyok, tehát mi tavaly is akartunk, sőt, azt hiszem live voltunk, de tavaly is akartunk, és együtt néztük, és tök jó lett volna a közbeszélyük. Akkor legyen egy ilyen special podcast. Na, hogy legyen stream. Jó, oké, akkor legyen egy ilyen legyen special. Legyen valami élő. Legyen tánc. Legyen. Szóval legyen az, hogy összegyűlünk, és most mindenféle név meg ilyenek nélkül meg beszélünk. Hát nem úgy név nélkül, nem úgy név nélkül, hogy a nézők nem tudják, kiről van szó. De úgy, hogy összegyűljünk, beszélünk a Gáborékkal, és úgy csináljuk meg. Úgy, hogy a nézők is például jöhetnének. Én például Gáborékkal. Milyen Gábor? Hát a Gáborral, tudod, ja, Gáborral. Meg én tudok például a Pólus moziba van kontaktom, például oda is meg tudom kérdezni, hogy lehet egy ilyet, hogy ott kivetítőn nézzük, és akkor ha van kedve eljönni nézőknek, most akkor elképzeltem, hogy good luck, ki tud így a száj elé tartja az ujját, és így a telefonnak. Csendkirályt játszunk, és majd az lesz, igen, most írják is, hogy már pod 3, majdnem E3 podcast. Legyen majd E3-ban is podcast. Jó, hát megpróbáljuk egyébként. Csak valami stabil streamet kéne keríteni. Igen. Mert az problémás volt. Na és akkor ja. Na jó, és figyelj. Akkor tudjuk streamelni. Viszont itt a vége, fuss el véle. Így van. Kösz mindenkinek, hogy itt volt. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. És akkor jövő héten ez találkozunk. Egyébként ez a kösz mindenkinek, hogy itt volt, az olyan, mint a remélem jól éreztétek magatok. Igen. Félig meddig működik. Na, úgyhogy találkozunk jövő héten kedden, ugye? Így van, jövő hét kedden. Az előző héten elmaradt a pötköd, de most újult erővel húztunk bele. Volt nevetés, sírás, unalom, ja, beszélgetés és Tesla. És Tesla, és Rage. És Tesla, és Rage, és Lali meg Kaveri egy órán keresztül veszekedett. Nem, és most mondjuk el, mint egy igazi podcastnek a végén, hogy ez egy jó podcast volt. Nem ígértünk túl keveset a Facebookon, azt hiszem. Igen. Na, sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok!